أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سورة الشعراء مكي سورة دي نزول کی وصل و ختم دے اور سورة الواقعین رستو نازل شوے رے ربط دمخ کی صدا رے چھ مخ کی سورت کے رد و شرک و الباقات و فاغیبانی دلائل اقلیہ بیان شو مدلتا پی دلائل نقلیہ بیان ای دیم سورت دیم ربط دارے مخ کے استہزاد مشرکین و نبی علیہ السلام پوری دی صورت کی نبی علیہ السلام لا تسلی ورکی دریم ربط دارے مخ کے استہزاد مشرکین و مقاصد اربعہ پوری دی صورت کی تخفیف ورکی مشرکین لرا دارنگی مخ کی صورت پاور کی ترغیب الی القرآن و ودلتم فاول کی ترغیب الى القرآن بیانی دا سورت دعوة دا التسلی للرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا تسلی ورکی سورت کی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فواقعات الو انبیاؤ چگور دے انبیاء اجلو ندے تنگ کرے نتیغمبر تب ام اجلو نتنگے او حاصل دے صورت دارے چی صورت کی دو خبر بیانی گی یو نجات المؤمنین او دویم ہلاک الجاہلین چی اللہ تعالیٰ با مؤمنان لنجات ورکی او منکرین با اللہ تباہ کی او د دې لپاره د اوه انبیا واقعات بیانیږي نو حاصل دارې اصل مقصد د صورت دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی ورکوي چې نه به تاسو ستا ملګرو له نجات ورکوي او ستاسې مخالفین به الله تباه کوي او د دې لپاره د اوه انبیا واقعات بیانوي چې ګوره د اوه انبیا او د دې ملګرو له الله نجات ورکو او د دې مخالفین الله تعالی تباه کړل. د سورت اصل مقصد دا خبره ده. فاول کې دا د سورت حاصل شو. د سورت امتیازات سری نو یو امتیاز یې دا دی چې په دې کې تفصیلي واقعات د انبیاو بیانیږي. دویم په دې کې تقسیم د شاعرانو کوي چې شاعرانو کې ښه قاعده شته دوه قسمونه بیانوي. او دریم په دې کې انذار العشیره ذکر کوي چې خپلوان اول وی روان ځل عشیره تکل اقربین انذار العشیره یعنی خپلوان ایرول سلورم دا صورت په دې ممتاز دی چې دې کې دا دریاب حالت ذکر کوي چې موسی علیه السلام پې پورې ووت الله وی پکان کل فرق کالطود العظیم نو حالت د دریاب ذکر کوي دغرنگی صورت پا دی ممتاز دی چه دی که فیراون موسیٰ علیہ السلام تاوش تا پوڑوکوالی منگ پاله دی پوڑوکوالی ستا پان نو تربیت منگ کلی دی او صورت پا دی ممتاز دی چه ده هر نبی پا بیان که دا خبر رازی چه انبیاء دی مسلمان خفلو بیانو که وی که منگ ستاسو اجر و بدل نوارو لکر انبیاء و بیانو دی او پا اغا بیانو که اغی دا خبره ترکی چې موږ تاسو نه وما اسالکم علیه من اجر لکه نوح علیه السلام بیان کې راځي بید هود علیه السلام بیان کې راځي بید صالح علیه السلام بیان کې راځي دغرنګې د لوط علیه السلام بیان کې راځي او بید شعیب علیه السلام بیان کې راځي د دې ټولو انبیاو بیان کې دا خبر راځي چې موږ ستاسونه په دې دعوت او تبلیغ باندې بدن نه غواړو. یعنی مقصد دا دی دا دعوت او تبلیغ موږ صرف د الله د رضا لپاره کوو. نو دا دې صورت چې امتیازات دي، په اول کې ترغیب الی القرآن بیانیږي چې تلک آیات الکتاب المبین، دا آیتونه دا کتاب دی المبین چې واضح دی. نو ترغیب اندازه چې وایم دا د ځان نه وایمه، بلکې د الله د کتاب آیتونه دي. او المبین په اول کې راغلی ځکه دې سورت کې دلالې نقلیه ډېر دي، اووه دلالې نقلیه دي، نو ځکه اول کې المبین راغلی. نو الله وایي تلک آیات الکتاب المبین، دا آیتونه کتاب واضح دي. لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، دوه آیتونه کې دعوه د سورت ده، سورت دعوه سوه تسلی. نو دلته پیغمبر ته الله وایي چې ځان مه وژنه په دی پسې، په دې خبره چې دی ایمان نه راوړي. الله وایي که زه وغواړم نو دی ایمان ته زه شم مجبوره کولی، خو دغه جبري ایمان الله ته منظور نه دی. لعلک باخع شاید ته هلاکونکی یا وژونکی خپل ځان نه را، په دې خبره چې نه کېږي دی مؤمنان. ان نشأ ننزل علیهم من السماء، الله وایي که موږ وغواړو موږ راولي ګو په دیو باندې اسمان نه یوه نښه. فژولنت اناقهم نو به ګرځي سټونه د دیو لها دی ته خاضعین، عجزي کوونکي. څه معنا؟ الله وایي دا کولی شم چې داسې یو معجزه راولېږم چې دی مجبوره شي او جبرن ایمان راوړي، خو دغه جبرن ایمان الله ته منظور نه دی. الله دې خلکو داسې عذابونه مسلط کړي چې دی مجبوره کړي. لکه نن سبا دا کومه وبا چې جوړه ده، نو دې سه جبرن باید خلک دې ته مجبوره شي چې د مسلمانانو دعا وغواړي یا د قرآن کریم تلاوتونه وکړي، او دغه رنګې بعضې مریضان ته د قرآن تلاوتونه شروع کړي. نو دغه جبري خبره ده چې دی مجبوره شو د وبا او د مرض دی مجبوره کړه. نو دا جبري ایماني د الله ته منظور نه وي. نو څه معنی؟ الله دا کولی شم چې دا ټول مؤمنان کوم داسې مجبوره کوم، داسې حالات مرضونه آفتونه پرې راولم، خو چونکې دا جبري ایمان الله ته څه نه وي منظور نه وي. ځکه دا دنیا خو دار الابتلا ده، چې جبرن ته ایمان راوړو دې کې ابتلا نشته دی. ابتلا اله ده چې په خپله خوشۍ باندې خپله خوښه ایمان نه اوړي. وما یاتی من ذکر من الرحمن محدث الا کانو عنه معرضین، د دوه آیتونو کې په درې خبرو زجر ورکوي. یو په اعراض معرضین، دویم په تکذیب فقد کذبوا، او دریم په استهزاء یستهزئون. دا درې مرضونه دی ذکر کوي: اعراض، تکذیب، استهزاء. الله وینه راځي دې ته نصیحت مې ربان جاته محدث نه وي مگر د هغې نه مخ اړوونکي. فقد کذبوا فسیأتی من انباء ما کانوا به یستهزئون، په تحقیق سره دی تکذیب وکړو په زده چې راپشي دی ته خبرونه د هغه څه چې وو دی په هغې پورې ټوکې کوونکي. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، دا دلیل عقلی ذکر کوي، خو په دې صورت کې صرف دا یو دلیل عقلی دی. الله وایي ځمکې ته دې وګوري چې دې کې د الله څومره قدرت نښې دي، چې الله دې نه قسمه قسم بوټي راجرولی. خو الله وایي اولم یرو، یعنې دی د دې نه عبرت لاري، دلیل عقلی موجود دی خو دی چې کومه پیدا ناري. او دې صورت کې صرف دا یو دلیل عقلی دی. دی نه ګوري ځمکه کم انبتنه چې څومره موږ نظر ورکړي دي په دې کې من کل زوجین، د هرې جوړې عزتمند دی نه. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثر مؤمنین، دا جمله دې صورت کې بار بار راځي. ان فی ذلک، یقینا په دې کې لآیه خامخا نښه ده. لآیه په دې کې د الله د قدرت نښه شته. چې وګوره دې ځمکه کې بوټي نه و، الله باران نه کو بوټي را پیدا کړه، د الله د قدرت او د الله د توحید لپاره ښکاره دلیل دی، خدای ته عبرت ناري. یو شعر کې آی تأمل فی ریاض الورد وانظر الی آثار ما صنع الملیک، وګورئ د ګلونو باغچو ته سوچ وکړئ، دې ته وګورئ، او د الله تعالی هغه آثار ته پی وګورئ چې دا څنګه ښایسته په مختلف شکلونو الله د ګلونو پیدا کړي. الله مختلف گلونه پیدا کوي، پاکي مختلف شکلونه دي، مختلف رنگونه دي، مختلف خوشبويان لري. وګوره دا چا پیدا کړی، دا رنگارنگ گلونه چې مختلف شکلونه مختلف رنگونه خوشبويان لري، دا کارونه څوک کوي؟ سړی سوچ وکړي، په خپله د الله وجود، د الله قدرت، د الله توحید معلومیږي. عيون من لجان شاخصات على أهدابها ذهب سبيك على قزوب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وإذا طول سفين زرو داقف شانتالي أداندرو باني ولاردي الزبرجد داندري دي أو داغي دا پاس يو سرزر چلك ولي شوي داقول في داس خكاري او دا ټول په دې گواہی کوي چې بأن الله ليس له شريك. د الله سره نشته شریک نشته. الله دې بوټ دلک سوچ وکړي، د دین د الله وجود، د الله قدرتونه، د الله یواری معلومی. وما كان اكثر المؤمنين يفسد دين المؤمنان. دنیا کې اکثر د غیر دین لري، کنه سبا دنیا کې اکثریت د شریعت غیر دین لري. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لا جملة دي سورة يتكارتي ذكر شويدا بار بار ذكر كي العزيز زورور دي يعني مخالفين تبا كوليش، او الرحيم مهربان دي مؤمنان باش كوليش. لكن دي سورة كي دا دو خبري دي، سورة دا مزامينو پا اعتبار آسان دي. حسين علي رحمه الله اغاية زر دا سورة درس كاونو، زر زر دا سورة درس كو میا والی ته پیسې روانو. چرته یو طالب ته و چرته زمونږ وخت ځای کې که درس راته کې ناغو ته بیا پناره د سوره شروع کو خو پناره ته تفصیل نه و ویله وچ طالب تاسو کنځلې کوي نو امزه برداشت کوم ځکه زما ستاسو دا امید دی تاسو د الله کتاب په دنیا کې خوروي. نو سوره د مزامینو په اعتبار آسان دی، ځکه دغه دوه مسایل پکې بیانیږي. د دې وینه دې صورت کې دا جمله بار بار راوړي، ال عزیز زورور دی یعنی عذاب ورکولی شي مخالفین ته، رحیم مهربان دی مؤمنان نه نجات ورکولی شي. و ان رب یقینا استا خمادا زورور دی او مهربان دی. و ان الا ربک موسی انیت القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون. د دې نه وروسته واقع د انبیا او شروع شو، او واقع د انبیا علیه السلام بیانوي. او دې واقعاتو کې ډېرې پیدې دي، یو دا دلایل دي په دعوه د سورت فرقان. سورت فرقان کې دعوه سوه چې برکات غورځونکی یو الله دی. د سورت فرقان کې په هغې دلایل عقلیه بیان شو، نو دې سورت کې اوس دلایل نقلیه ذکر کوي. دویمه پیدا دی کې تخویف دنیوي هم دی چې الله به د حق ورسو مخالفین تباه کوي، لکه دا اوه اقوام چې الله تباه کړل. او دریم دی کې پیغمبر او مؤمنانو تسلی هم ده چې الله به تاسو نجات درکوي، لکه د یوه انبیا او د ملګرو له چې الله نجات ورکو. او دې صورت کې د موسی علیه السلام واقعه تفصیلا بیانیږي، ځکه مخکې موږ ویلي وو چې د قرآن په څلور صورتونو کې د موسی علیه السلام واقعه تفصیلا بیان شوي. د موسی علیه السلام ذکر قرآن کې بار بار راځي، تقریبا شپږ نیمې شلې دا بحث قرآن کې د راځي، خو څلورو سورتونو کې بیا تفصیلا نه راځي. یو سورة العراف او دویم سورة طه او دریم دا سورة شعرا او څلورم سورة قصص کې دغه تفصیلي واقع راځي. نو دلته د موسی علیه السلام واقعه تفصیلا بیانیږي، او بیا هر سورة کې د موسی علیه السلام په واقعه کې خپل خپل مقامات دي. دې سورة کې پکې څلور مقامات دي. اول مقام د دې لسم نه شروع کیږي د ولسم پورې. په دې کې د موسی علیه السلام د رسالت بیان دی چې موسی علیه السلام له الله پیغمبري ورکړه، او بیا هغه د الله نه دوه دعاګانې وکړې او الله یې دعاګانې قبولې کړې. نو ان الله ربک لچې اواز وکړستانه موسی علیه السلام ته چې ورشه قوم ظالمانو ته، قوم فرعون اش قوم فرعون لا يتقون. آية دي نيريجي دانانا لا يتقون داخل أصل دعوة دا. بدي سورة كي در طول انبياء و واقعاتو كي تقوى رازي، دكا دا دعوة خلاصي ان بیا چې دعوت چلی نو بنیادی مقصد دا چې د مخلوق د الله نه ویریږي، د خلکو کې تقوا راشي. قال رب اني اخاف ان يكذبون. ویل موسی علیه السلام رب زما یقینا زه یریږم چې دوی به زما تکذیب وکړي. ويزيق صدري ولا ينطق ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. ويزيق صدري شكل غس تكذيب زما وكي زما سينه تنگيگي وكسل غس ورشل غس سينه تنگش ولا ينطلق لساني بيم جبه نشريگي ان جبه مسم كار نكسل چي غسشي ند غس دوين سينه خبر اوراليگي او فارسل الى هارون نو استاذ یو لګه هارون ته فارسل الى هارون مقصد داري چې موسی هارون اسلام زما پیغمبر و ګرځوا لکه چې مال غوسه راځي چې غوسه راشي نو به خبر نه سم نه کی نو هارون اسلام زما سملګری کا چې کله ضرورت نو چې بیا خبره کوي لکه د هارون اسلام په ساحه ډیرو او دا غوسه چې کمه و نو ځکه د هغه دپاره دعا غواړي چې فارسل الى هارون فارسل الى هارون دا استعفا نه ده چې موسی علیه السلام یو مسؤلیت ورکړی شو دی استعفا پیش کوي چې زه دته نه یم جوړ فارسل زما په ځای هارون علیه السلام پیغمبر کړه دا مقصد یې نه دی بلکې د هغه مقصد دا دی چې زما معاون مقرر کړه چې د ضرورت په ټیم کې هغه زما سره همکاري کوي. په دې کې دې ته مشاره چې کله یو سړی نه ځینې کار سرته نه رسي نو په کار داره چې دغسې نائب مقرر کړی شي لکه د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام سره بطور نائب مقرر شوی و دا د دې دپاره چې که د موسی علیه السلام نه کوم کمی کېږي چې کمی یې پوره کوي او د نائب اصل مقصد هم دی چې نیابتونه په مسؤلیتونو کې د دې دپاره وي چې د مسؤول نه کوم کمی کېږي چې نائب یې پوره کوي څومره مسؤلیتونه چې دي او بیا په هغه کې نیابتونه دي نو هغه نائبان ټول دغه مسؤول هغه کمی پوره کوي لکه ابن تیمیه رحمه الله و چې سنت طریقه داره چې د ټول مسلمانانو یو امام یو خلیفه یو امیری اصل طریقه داره لکه اول کې نبی علیه السلام یو امام و د مسلمانانو دا ونه وروسته ابوبکر صدیق و بیا عمر فاروق بیا عثمان غنی بیا علی رضی الله عنه دارنګې د ډیر وخته پورې دغه ترتیب چلېدلی و چې د ټول مسلمانانو یو امیر یو خلیفه و او دا نور به د هغه سې نایبانی او نایبان بنیادی دیر پاره شي امیر کې کم کمی چې هغه کمی پوره شي لکه مثلا مختلف کارونه دي امیر ته نشي رسېدلی نو دا نور کا مسؤلیتونه دیر پاره چې دا نور کسان دغه کمی پوره کړي هغه کارونو ته ځان ورسوي نو د موسی علیه السلام مقصد دا دی استعفا نه پیش کوي بلکې د هغه مقصد دا دی چې زما سره معاون مقرر شي او نائب راسي چې زما کم کمی چې هغه پوره کیږي. نو علماء دین دا مسله معلومی لکه تفسیر قرطبی وی چې کله یو سړی د کمی نه کوتاهي نه یریږي چې زما نه کمی او کوتاهي کیږي نو په کار داره چې هغه د ځان سره نائب هم مقرر کړي نو یزیق سړی تنګي سینه زما نه چریږي چې به زما فارسل ولیږه جبریل لره فارسل جبریل ولیږه جبریل هارون علیه الصلاة والسلام ته ولهم علی ذنبن فاخاف ان یقتلون. موسی علیه السلام دو خبری ذکر کوي یو دا چې ولهم علی ذنبن د دوی په ما باندې ګناه ده ذنب څه دعوه د قتل شیخ الهند رحمه الله دعوه د قتل د دوی په ما باندې دعوه د قتل ده او لهم ته کوي وه چې لهم علی زر دوی مجرم دا نه چې الله مجرم یم. موسی علیه السلام د الله مجرم نه دی خو د فرعونیانو څه مجرم و لکه نن سبا مثال مجاهدین ته خلک مجرمان وای نو دا د حکومتونو د کفارو مجرمان دي د الله مجرمان نه وي نو دلته موسی علیه السلام وایي ولهم علی زر دی مجرمین د الله مجرم نه دی او ذنبن چې وایي نو مفسرین وایي فی زعمهم د دوی د ګمه دا نه چې حقیقت کې دا ګناه وه لکه ده چې دا مړی کلی و نو په دې مړی دی ګناهګار شوی نه دی خو ذنب چې ورته وایي نو فی زعمهم مفسرینو صداق تفسیر کبیر الرحمانی صداقه ذکر کوي او په اخافو ان یقتلون زه یریږم چې دوی به زما قتل کړي ولهم علی ذنبن او دین دا معلومه شو چې کله نیکان خلګي هو اغم یریږي د قتل نه، ځکه چې الله داسې کله کله کوي یو ظالمي او یو حق وارث باندې مسلط شي او د یو ظالم د لاسه کله یو حق وارث په شهادت باندې ورسیږي. نو په خاندار چا د کمال څه منافي نه ده، یو سړی به نیک بنده وي د کمال خاوند به وي، خو کله کله به د الله دشمن نه به یېره کیږي د قتل، ځکه ټول عمر داسې شوی ده چې الله کله خپل دشمن په خپل یو نیک بنده باندې څه کوي مسلط کړي. دا الله قانون دی، دغه رنګ الله کوي چې یو لوی ظالم او جابره یوه په یو نیک بنده باندې مسلط شوی هغه له سزاګانې ورکوي. موسی علیه السلام وایي په اخافو ان یقتلون، خو دا د چا د کمال څه منافي نه چېر دی ولې ویرېده، دا یو طبیعي خبره ده. ولهم علی ظنون، دی په ما باندې ګناه ده، دی په ګمان کې فاخافو ان یقتلون، یرېږم چې دوی به زما قتل کړي. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، الله ولا تسدي ورلا تكنا هيكري تانيش وجري دي ان مقصد دار دا قتلنا يري غما دي تانيش قتل ولي او يقيني دا غس الشو وشي موسى لسان بيدا ينري قتل كلي اگر شي موسى لسان تو دي دير غسو او دو بني اسرائيل دا زرگونا لكاني شلال كري دو موسى لسان دا وجن علال كري شو دي كي موسى لسان پيدا نشي و الله سواده کری و چه کل نان الله این اشنا حفاظت وکو چه الله دیر روغ جور خپل کورتا مواپس کلی ری دا وڑوکواری پا وقت که چه موری سندق تا غور زول بیر دریاب تا و بیر تی مور تا الله واپس کلی او بیر چه کلا پیغمبر شوی ری سلویخ کال نروس تو الله سنگ نشنا حفاظت کلی ری نو قال کل ندان یه مخیط دریاب ولن آغل ری او شاته پیران عظیم لخکر دی، خو الله د موسی علیه السلام نشنا حفاظت کړی. نو الله چې یو شاه حفاظت کوي نو ټول مخلوق به ستړی شي دی شي وجلی. نو الله ورته سلی ورچ کلا فاصحبه، قال الله پاکلنا کلا هیچری داسې نه کلا ربعیه دی، یعنی دی ته نشي وجلی لا یقتلوک پاده ما نرش داس دوڼه بیاتن از موږ معجزاتو باندې انا معکم یقین موږ ستاسو سره او مستمعون اوریدونکي وو. فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. موسى عليه السلام در رسالة بمقصدون بياني يو دا جماعة في غنبري ومني إنا رسول رب العالمين، إنا رسول رب العالمين زمان في غنبري ومني أو دوين دا شب بني إسرائيل زمان سأزاد كشيخ بل من تلار شد الله بندگي وكي ان ارسل دا دوی مقصد دی دغه د پیغمبرۍ. او دا مطالبت یې ولی کوي ځکه د بني اسرائیلو اصل ملک یو شام و، ځکه دا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي. د ابراهیم علیه السلام هغه د عراق نه مصر ته تللی او د مصر نه بیا شام ته تللی و، او شام کې بیا باد شوی. نو دا بني اسرائیل دا خو د هغه د نوسي اولاد جوړیږي، یعقوب علیه السلام اولاد دی. نو د دوی اصل ملک شو دا شام و. او به صورت یوسف کی تفصیل تیر شو چې به د یوسف علیه السلام د وجنا د مصر ترال په دې کې ډیره زمانه تیر شوې ده، اوږده زمانه. او بنی اسرائیل به ډیر زیات شوي دي. الله دا وصله چې دوی خپل اصل ملک شام ته واپس شي، او فرعون دوی نه پرېښودل ځکه هغه ته خپل بېګارونه اخیستل. دا بنی اسرائیل چې په دوی به خپل غلامیان مزدوریان به پرې کولې، نو ټول عمر به د فرعونیانو خدمتونه کول. او تفسیر قرطبی دا لیکلی چې سنور سوا کاله دی د فرعون په غلامۍ کې پاتې شوی و، یعنی ډېره اوږده غلامي دی د فرعونیانو کړې ده. نو موسی علیه السلام چې کله رالی نو د هغه په دعوت کې دویمه خبره دا وه چې دا بني اسرائیل زموږ څخه آزاد کړه چې خپل ملک شام ته لاړ شي او د الله تعالی آزاده بندګي وکړي او د غلامۍ نه خلاص شي، ځکه د غلامۍ نه آزادېدل د الله لوی نعمت دی. که بعضی ملکونه غلامان شوي اشغال شوي، نو د هغې د اشغال او غلامۍ نه ازادېدل دا هم د الله یو لوی نعمت دی. نو فاتیا ورشئ تاسې دواړه، فقوله و انا رسول رب العالمین، یقینا موږ ستاسې د رب العالمین یو. او دې زبانې تفسیر مراغي والا دا هم لیکلي چې کله دی د فرعون خوا ته ورغله نو یو کال پورې هغو ته اجازت نه کاو، سهار به موسی علیه السلام د هغې دربار ته ورته وختي، او یو کال پورې پیرون ظالم دا اذن نه کاو چې دی راشي او مال دعوت راکړي. ان ارسل معنا بني اسرائیل چې ولېږه خوش کړه موږ سره بني اسرائیل، یعنی دا مظلومان زمونږ سره آزاد کړه چې دې ظلم نه آزاد شي. ګورم د مظلوم په مرسته کې ودرېدل دام دانی بیا او سنت دي، او یو مظلوم د ظالم د پنجو نه آزادول دام دانی بیا او سنت دي. لکه دغه زمانه کې بني اسرائیل دا نیکان خلک و، دغه زمانه کې نو خراب شوي، دا بني اسرائیل یهود دا وروسته رفته رفته خراب شوي و. په دغه وخت کې دوی ډېر نیکان ښه خلک و، خو ډېر مظلومان و. فرعون به سره ډېر ظلمونه کول. د موسی علیه السلام مقصد دا و چې دی د مظلومیت نه آزاد شي. قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. حدیث پر اول مقام و دی که موسی علیه السلام در رسالت بیان شو، او دا در رسالت دو مقصدونه بیان شو. دا دوی مقام دی دوی در شمایات پوری پا دی که در فراون سلور اعتراضون و داغی جوابونه ذکر کهی چه فراون پا موسی علیه السلام بانی سلور اعتراضونه وکل. اول اعتراض چه لم نرب بکفینا ولیدن، اول اعتراض داره چه تا خو منگ غرد کری منگ پارلی، یعنی مقصد داره بن اسرائیل و دیر الکان منگ وجلی و او تم جونده پریخه او بی منگ غرد کری منگ پارلی. نو خپل احسان پا موسی علیه السلام ذکر کرده چه ما سه دومر احسانات کردی او دی دومر احسانات و با وجود تا دست کار نوکلا. اولا بیست فینا من عمر کسینین، دا دویم اعتراض دی چې تا خو دلته څه وخت تېر کړی او زموږ سره تا دعوه د پیغمبرۍ نه کوله، نو اوس چې څنګه دعوه د پیغمبرۍ وکړه. او درېیم اعتراض، وفعلته فعلتک التي فعلته، او بیا دې هغه کار کړی و چې کړی دی. څه معنی د احساناتو په وجود دې زموږ مړی ام وکړو؟ یو دا چې موږ ته احسانات وکړه، تم قتل نه کړې د بني اسرائیل ټول کسان هم قتلول، او تم قتل نه کړې بلکې موږ وپالې او موږ غړ پلرې. او دویم دا چې دلته ډېر وخت تېر کړو، مخکې دعوه د پیغمبرۍ نه کوله، نو څنګه دعوه د پیغمبرۍ وکړه؟ او درېیم دا، وفعلته فازمونر یې مړی ولې کړی و؟ دا مړی تپوس ترې کوي. او څلورم اعتراض وروسته، قال فرعون وما رب العالمین، د رب العالمین باره کې تپوس کوي چې ته به زه د رب العالمین استازی یمه. نو رب العالمین ته چاته وې؟ رب العالمین خو زیمه فرعون ویل، ځکه هغه دعوه د ربوبیت کوله چې زه رب زیم. دا څلور اعتراض لري. اول اعتراض، لم نربک فینا ولیدا، آیا موږ نه ته پالنه تا نه فینا په موږ کې ولیدا ماشوم؟ ولید هغه ماشوم ته وایي چې زمانې د ولادت ته نږدې چې نوی پیدا شوی، هغه ته ولید ویل کېږي. ولبست فینا من عمرک، وخت یې تېر کړی په موږ کې د خپل عمر نه سنین نه کلونه. یعنی دلته خو ډېره زمانه شوې، تقریبا دیش کال خواوشا وخی تیر کلی و، او دی که تا پیغمبری دعوه نکوله. و فعالتا فعالتا کلنتی فعالتا، او کلی دیستا کارستا اغا چلی کلی ری داشتا سری و تا نکی چی مره دیرا نکلی، بلکه دیسوی کلی دیر اغا کار چلی کلی ری فعالتا و فعالتا که و فعالتا که نا. شیخ عبدالسلام رحمه الله بکلی و دا فعالا فعالا گردانی و تشیرو کلی. نو فعالته کله نه فعالته کله نتی کاسته هغه فعالته چې کله دي و، یعنی مقصد داره موږ ته احسانات وکړه او تا زمونه مړی مو کړو. و انت من الکافرین، او ته د ناشکر نه. کافر په معنی د ناشکره، څه معنی؟ زما د نعمتونو څه شکر دې ادا نه کړو، ما داسې احسانات کړي و او د احساناتو باوجود تا مړی رانه وکړو. دا درې اعتراض دی. څلورم اعتراض وروسته، وما رب العالمین سره ذکر کوي. قال فعلت ايضا وانا من السؤالين، درې اعتراضونه کوي. د دې درېم اعتراض جواب موسی علیه السلام مخکې کوي، او دا جواب ځکه مخکې کوي چې دا دینی اعتراض و، بدنامه وه. ځکه دا چې سړی ته په ناروا مړی دی کړی دی، نو په ناروا مړی کول دا یو قسم له لویه بدنامه ده. نو موسی علیه السلام اول د دې ازاله کوي، د دې جواب کوي. او دا هغه جواب مقصد داره چې موسی علیه السلام ما دا کار کړی و، خو انا من الظالین، زه نه خبر وم چې دی به مري. یعنی مقصد دا دی ما دا مړی قصدن نه دی کړی، ما خو دله او وال ورکی د ادب په نیت باندې زما مقصد د وجل نو خو هغه گزار د دې سبب وګرځي چې داسې شو مړ شو وجلی شو نو سمه نه مړی ما قصدن نه وکړی دا مړی زما نه خطایی کې شوی ځکه ما دې سر نه ادب ورکاوه د وجلو په نیت ما په ده گزار نه وکړی خو د هغې نه اتفاقا دا سری مړ شو نو دا ستا ظلم دی چې بیر زه دې ته مجبوره کړم چې ما هجرت وکړو ستا نه د دغه مړي په سر باندې ما بیا څه وکړو هجرت وکړو دا خو ستا ظلم دی زما چې ما یو کار قصدن نه وکړی خطایی کې شوی و او تاسو زه دې ته مجبوره کړم چې ما لس کاله وخت به مدین کې تیر کړو نو قال ویل موسی علیه السلام فعلتها ما کله دې کار نه لی ځن په دا وخت کې وانا من الزوالین او زه د ناخبره و نه ما په دې چې بان الوقت زتا تبلغ القتل چې ګنې دا څوک به دې مرګ ته رسوي یعنی ما خو دې په چړو توله نه دی اوارې دی په څوک مې وارې خو هغه څوک داسې و چې در پاس جانلیوا ثابت شو یعنې د روح په کې لاړه نو دا کار ما قصدن نه وکړې حاصل یې دارې ففررت منکم لما خفتکم زه وتښتېدم ستاسې نه هر کله چې ولیدم ستاسې نه لما خفتکم دې کې دې ته اشاره چې دا ستاسې ظلم دی چې تاسو بیا زما د مرګ فیصله وکړه نو د دغه مرګ د یېرې د وجې نه ما ستاسو نه بیا څه وکړو هجرت وکړو نو څه معنی په دې مړي زما د مرګ فیصله نه وه په کار خو دا ستاسې ظلم دی زما د مرګ فیصله مو وکړه او بیا زه ستاسو نه وتښتېدم او په فررتو منکم نه دا مسله هم معلومه شوې ځینې موقع باندې تیښته کول دا سنت د انبیاو دي په ځینې موقع باندې لکه د یو سړي دښمن سره دغه وي او دښمن په ځای نقصان ده ته ډېر رسېږي نو هغه وخت کې پاسپایي کول او تیښته کول دا د انبیاو سنت دي یو ځین معاویه رحمه الله ته چا وویل چې ته کله دومره اقدام وکړې موږ چېرې قتل به شي او کله دونه پاسپایي وکړې چې موږ به ته ډېر بوزدلی یې هغه وایي زه حالاتو ته ګورم چې دوی پوه شم چېرې ګټه شم کولی نو بیا مخکې کېږم او چې دوی پوه شم چېرې د ګټې ځای تاوان ما ته ډېر رسېږي نو بیا وروسته کېږم نو کله کله تیښته کول دا هم سنت د انبیاو دی اسعدي صاحب وایي نه هر ځای مرګ آپ تاوان تاختن کې جاه صفر باید انداختن هر ځای کې به خپل اصول نه زغري کله کله به خپل ډال هم ګزاري خپې به وباسي نو په فررتو منکم لما خفت په ځینې موقع باندې د دې نه د سلفو نه دا هم نقل دي د صلح او د مذاکرات په حواله چې دې پوه شوې چې یاره مجاهدینو ته نقصان ډېر رسېږي او دښمن ته کم رسېږي بیا په ځینې موقع دښمن لاس هم ښکلولی شي دا دې لپاره چې وختي هغه جنګ دفه کړي او ملګري د ملګرو حفاظت وشي د مجاهدینو د حفاظت په خاطر باندې چې دوی محفوظ پاتې شي نو کله دښمن لاس هم ښکلولی شي او په دې خاطر چې دښمن وده شي او هغه ستا خلاف بیا سختي ونه کړي ففررتو منکم زه وتښتېدم ستاسو نه لما خفتکم هر کله چې ولیدم ستاسې نه فوهبنی ربی حکما وجعلنی من المرسلین دا را دویم اعتراض جواب دی دویم اعتراض د هغه څه و چې ولبست فی نامن عمرک سینینا تا دلته ډېر وخت تېر کړی و دعوه د پیغمبرۍ دې نه کوله اوس څنګه دعوه د پیغمبرۍ کوي موسی علیه السلام د هغې جواب کوي چې مخکې الله پیغمبري نه وه راکړې اوس یې راکړه نو ځکه دعوه د پیغمبرۍ کوم د پیغمبرۍ دعوه خو ما د ځانه نه شوی کولی چې الله پیغمبر کړی نو موضوع هم چې زه پیغمبر یم او اوس الله پیغمبري راکړه نو ځکه دعوه د پیغمبرۍ کوم فوهبنی ربی حکما وبخښه ما ته رب زما پویه په دین کې وې ګرځول ما له لیږلو شوونه وتلک نعمة تمن علی ان عبدت بنی اسرائیل دا اول اعتراض جواب دی اول اعتراض شو الم نربک فینا ولیدا چې ګوره ته موږ پاللې موږ غټ کړی موږ د بنی اسرائیلو ډېر هلکان لال کړي دي او ته م ژوندی پریښی وې او بیا موږ وپاللې او موږ غټ کړی د موسی علیه السلام د هغې جواب کوي و چې وتلک نعمة جواب حاصل یې داده چې دا احسان دې د سر نه منم له ځکه چې تا زما قوم بنی اسرائیل د هغې نه غلامان جوړ کړي وو نو د یو سړي قوم دونه ذله کول او سپکول دا خو د هغه احسان نه دی دا خو د هغه سړي توهین دی تا زما احسان نه دی کړی بلکې الټه زما توهین دی کړی زما د ټول قوم نه د غلامان جوړ کړي وو نو وتیل ک نعمتون دا تلګ مشکل دی توجیهات پکړي دی خو ما وی توجیه ته سره اشاره وکړه صرف یو توجیه ما وکړه چې وتیل ک نعمتون دلته استفهام انکاری دی اصل کې وتیل ک نعمتون ایدا سه نعمت دی تمنو اتیش باطنه کې ما بانی نو سمه نه دا نعمت او دا احسان د سر نسته منم نه خو ما دیس احسان نشته ولی انا عبدت بني اسرائيل تا غلامان کړي وو بني اسرائيل زما د قوم نه دي غلامان جوړ کړي وو دا په ما احسان دی که دا زما سجله کول دي نو تا خو مونږ سجله کړي وو او زموږ نه دي غلامان جوړ کړي وو قال فرعون وما رب العالمين دغه څلورم اعتراض دی د فرعون چې ته وایې زه استازی د رب العالمین انا رسول رب العالمین دغه ځینې اعتراض پیدا شو موسی علیه السلام وایي زه د رب العالمین استازی یم نو فرعون وایي ته رب العالمین چا ته وایي رب العالمین خو زه یم کنه ځکه دا عالم دا مصر دی او د مصر رب زه یمه نو موسی علیه السلام ورته جواب کوي چې قال رب السماوات خو جواب چې ورته کوي نو تفصیل د مضاف الیه ورته کوي پر رب العالمین کې دا مضاف دی رب او بل مضاف الیه دی العالمین نو دې العالمین تفصیل ورته کوي چې ګورې رب العالمین هغه ذات دی چې هغه رب د اسمان نو د ځمکو دی د دې مابین کې نور لوی عالم پروت دی بوی رب العالمین هغه ذات دی چې ربکم و رب ابائکم الاولین ستاسو او ستاسو د پلرونو رب دی دریم ځل وایي رب المشرق والمغرب و د مشرق او د مغرب رب دی نو څه معنا ان رب العالمین ته نه او عالم یوازې مصر نه دی بلکې عالم کې اسمانونه دي ځمکې دي د دې مابین کې مخلوق دی دارنګې په عالم کې تاسې او ستاسې پلورونه او نیکونه دي او په عالم کې مشرق او مغرب او د هغې مابین کې دا لویه دنیا دا ټول لازي نو عالم یوازې مصر نه دی چې ته به زه د مصر رب یم نو رب العالمین زه شومه نه عالم د ټولې دنیا ته وایي د اسمانونو او د ځمکو پورې او د مشرق او د مغربه پورې او ستاسې او ستاسې د نکونو په شمول دی ټول ته عالم ویلی کېږي د دې ټولو رب څوک دی الله تعالی دی نو څه معنا رب العالمین الله تعالی دی قال فرعون ویل فرعون ما رب العالمین څوک دی رب د مخلوقاتو قال ویل موسی علیه السلام رب د اسمانونو ځمکې دا چې مابین د دې دواړو کې دي دا وو غړ غټ اسمان نه دي دې ما بین کې څومره مخلوق دی دریابونه دي دا رنګې دشتې دي صحراګانې دي غرونه دي ځنګلې دي هیڅ ما قسم حیوانات دي بوټي دي میوې او غلې سبزیانې دې ټول رب څوک دی الله تعالی دی ان کنتم موقنین که یو تاسو یقین کوونکی قال لمن حوله ولا تستمعون موسی علیه السلام چې جواب کوي نو د فرعون دا عادت دی چې دی د هغه د خبرې په منځ کې خبره کوي د موسی علیه السلام دا خبره مین منځ کې کټ کول غواړي د دې لپاره چې دا خبره خلکو اثر ونه کړي نو فرعون خلکو ته وایي نه تستمعون دا خبرې نه اوري چې داسې ګډې وړې وي څه خبرې کوي نو موسی علیه السلام بیا خپله خبره نه کټ کوي هغه وایي ربکم و رب ابائکم الاولین بیا خپله خبره جاري ساتي او ربکم و رب ابائکم الاولین که دا صح حجت دی په فرعونیانو باندې چې ګوره په هغه وخت کې تاسو نه وي ستاسو د پلرونو او نیکونو وخت کې رب څوک وو ته خو پیدا شوی نه وي تا وخت کې موجود نه وي نو ایا ته دې خپل نیکونو مربی په دې کې الزاماً په فرعون باندې سخت الزام دی نو په دې وجه فرعون سخته غوسه ورغلی بیا وایي چې ان رسولکم الذي ارسل الیکم لمجنون وایي دا خالص لیونی دی دا ولې په دې مخکې خبره غوسه وله ډېره ورله او ان رسولکم الذی دا مېس کې بیا د موسی علیه السلام خبره کټ کول غواړي خو موسی علیه السلام خپل خبره نه ختمه ای رب المشرق والمغرب وما بینهما چې رب د مشرق او د مغرب دی او چې ما بین درې دواړو کې یعنی موسی علیه السلام خپل خبره پوره کړه اگر چې فرعون دا خبره مې کې کټ کول غواړي خو موسی علیه السلام خپل خبره سرته ورسوله او د رب العالمین وضاحت یو ته وکړو وضاحت یې څنګه وکړو نه وایي چې وضاحت یې وکړو په وضاحت د مضاف الیه سره اصل کې د العالمین وضاحت یې ورته وکړو نو قال موسی علیه السلام ربکم رستانی او رب پلانان یې ورنه ستاسو دی قال الفراعنه ان رسولكم الذي يقين بغمبر ساسوا او سيليكم تشيغ لا شويه طاف سلام مجنون خام خالي ونيري. قال اول موسى عليه السلام رب المشرقي فديك وتنور اطرافهم ذكر كي چګورې واځي مصر نه دی عالم د دې مصر نه بهر ډېر اطراف موجود دي مشرق او مغرب پورې دنیا غوړېدلې ده او د دې مابین کې الله څونه مخلوقات پیدا کړې دي او اخر کې ورته ان کنتو تعقلون دې موسی علیه السلام ته وویل نه مجنون لیونی ورته ووایه نو موسی علیه السلام ان کنتو تعقلون کې ته اشاره کوي تاسو بې عقله وئ دونه عقل لب کې نشته چې تاسې عالم صرف مصر ته ووایئ. قال اول موسى عليه السلام رب المشرق و المغرب داشت ما بين دري دوارو كيري ان كنو تعقلون كتاس و عقل نري. قال ان اتخذت اله غيري لاجعلنك من المسجونين. فراون دمكي ورقلا لك فراون پا دليل كي ناكام شو وشي كلاو سا دليل نو نو دزور نكار واخست اكثر غطان دغسي كي شي دليل و سنين بي زور و طاقت استعمالي او موسى عليه السلام ده جل دمكي دل تورقلا لکه مخکې مونږ ویلي وو چې څومره غټانې د حکمرانانې د هغې سره درې غټې سزاګانې یا حقپره جیل ته ورځه یا شهیدان کې د ملک نه وشړي. دلته موسی علیه السلام نه د جیل دمکي ورکوي او دا د جیل دمکي ولې خاص کوي ځکه دسې خو نور هم سزاګانې ډېرې وي فرعون خو لوی ظالم و سزاګانې ورسه ډېرې وي. علما وي دلته د جیل بچو دا به ډېر خطرناک وو ځکه بعضې مفسرینو لیکلي که دې باندې حدیث تفاسیر وال هغه هم لیکلي چې هغه وایي ده به قیدي او انتهایي جبور کوي ته وغورځاوه او بیا به د هغې خبرګیري هم نه کوله. دا هم ذکر کوي. دارنګې تفسیر قرطبي کې وایي چې ده به سړی جیل ته وارتاوه نو بیا د ظالم په جیل کې دا قانون و چې ده به تر مرګه پورې قیدي د جیل نه نیسته. د ده جیل ډېر سخت و نو دا وجه علماو ذکر کړي. دسې خو نورې سزاګانې ډېرې وي خو د جیل تخصیص یې په دې وجه وکړو چې د جیل دا ډېر خطرناک نو چې کومه سخته سزا و د هغې انتخاب یې د موسی علیه السلام دپاره کوي. قال ویل فرعون لئن اتخذتک ونیو الها معبود غیر زمانه خامخا زه به تا وغورځو لاجعلنک خامخا به دې غورځو من المسجونین د قیدیانونه. قال ولو جئتک بشیء مبین په موسی علیه السلام باندې فرعون دمکې هیڅ اثر ونه کړو او دا غیر دی خبر ایسه پروايه نه ساتله بلکې هغه ته ولو جیتو که به شی مبین زما سه معجزات هم شته معجزات هم شم پیش کولی د خپله خبره باندې یعنې دلیل هم راسه شته او اولی و جیتو که دې نه مخکې تقدیر دی چې اتفعلو بی ذلک ولو جیتو که ایا ته به دا ظلم کې اگر که ما ستا ته په ښکاره دلیل هم دغه کړی څه معنی یعنی که زما سه ښکاره دلیل هم موجود وي نو بیا هم ته ما له دا دمکیان دې را کوي او د جیل خبره به راته کوې. نو قال ویل موسی علیه السلام ولو جئتک اگر که ما تاته راته کړي بشی مبین په شیخ کاره باندې. قال فات بان کنت من الصادقین وویل فرعون پیش کړه دا معجزه دی که یې د رښتینو نه. فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین وغورځېده خپل امسا ناسفه دا اجدها وښکاره الله ته غټ مار جوړ کړ دی نه دا امسا انتهایی فایده مند شی دی او د دې نه هغه انتهایي ضروري شی جوړ شو مار. الله داسې قدرت دی او بیا داسې مار دی چې د بدن په اعتبار ډېر غټ و خو رفتار یې ډېر تیز و چمچمار مار په شان دا نری مار چې لکه چمچمار دا حرکت ډېر تیز کوي. نو ګورئ داسې متضاد صفات به کې الله را جمع کړه چې د باډۍ نه دا مار ډېر غټ و حرکت یې ډېر تیز و فإذا يناس ولا صعبان مبين أجدها وخكارا علماء دي كي دي نكتة مشارة ده كي دشمن مقابلة كي بزان غط لغا كي دشمن پا مخ كي پخر كول دا سعي دي جائز اگر چه پخر بد كار دي وكلا دشمن مقابلة كي صحابة كرام و كلا كلا دا عيسى مقابلة را غري نو زان يو تغط لغا كلا يا لكا كلا چه مكي تلال توابه كاو نو فغا توابونه كي صحابة كرام و پالواني كولا هغې ته دا ښودله چې مونږ خوار شوي او ټپ شوي نه یو مونږ اوس هم قوي او مضبوط یو. فاذا یثعبان مبین ناس فاجدها وښکاره ونزه یده ویسته خپل ناس فاذا یناس ولا بیغوا او تک سپین نو لین ناس ولین دپاره د کتونکو. قال الملائحة ولو إن هذا لساهرنا عليهم. دا دريم مقام شروع شو. أول مقام كده نبي رسالة موسى عليه السلام رسالته أو دا رسالت بمقصدون بيان شو. أو بيه دريم مقام كي دا پیرامن سنور اعتراضون أو دا غي جوابون ذكر شو. دا دريم مقام دي فده كده موسى عليه السلام مقابلة ذكر كي دا جادوگر سره او بید جادوگر و ناکامی او بید ایمان ناورن او بید اغیی صبر و استقامت ذکر کری چه گوره دی وی گنتی مسلمانان دی لیکن سمر غیرتی او کلک مسلمانان دی چه لا سخفی کرکی گی پانسی خیجی او دخپل خبر ننرستکی گی نقال ورکر اون المره مشلان تحول او چه دن چاپی رو این ها دا لساهرون علیم اقیان دا خامخا جادوگر دی پویا اول دا خبر فرعون وکړه نو بیا وروسته مشران هم دا خبره کړې او سورت عراب کې دا خبره تېره شوه ځکه مشران هم وایي چې ان هذا لساحر عليم او فرعون هم دا خبره کوي نو اول دا خبره فرعون وکړه خو اکثر دا نوکران چې دا خو د غټانو خولې ته ګوري چې مشر یې کومه خبره وکړي بعد دویم هغه خبره کوي قال وين المرء مشان انت ولا شيء دنا شافير وان هذا يقين ذا خام خاجه دو غير دي پويا يريد الى ذا الذي يخرج اي يخرجكم شوبا استاس من اوكم دزمك استاس انا بقول جادو باني ان زمان ولا عمل كخستل غاري لك بي دين خلق بقول زين قياس كاي دي خپل د کورسي لا دي چا نو د اقتدار د موسى عليه السلام دا بد ګماني وکړه چې دا زمون اقتدار خستل غاري فماذا تأمرون سامر كوي تاسي ما تا تأمرون ولما هو داغي در مشهورين تعبير فا أمرو كدا ولي دادك فراون باني روح بير رالي نو ديخ فلو كشرانو توي تاسي ما تا سأمر كوي نو أمر خو مشر كشر تا كوي كشران مشر تا أمر نكوي خدا دير ور خطائي پر آغلي دير ور خطائي دوي ندي در مشهورين تعبير فا جاسا نكوي أمر سره فما لتا من تاسي عمر كوي ماتا قالوا أرجي واخاه وبس في المدائن حاشرين ويلي أرجي مهلة ولا وركا أرجي جلت يا وليغا أو أرجي وزيفة ولا مقرر كالأدري معني مخي ترشوي واخاه در وبس وليغا في المدائن فكونك حاشرين رجمة كونك ياتو اتا تراتوك بكل سحار فأرجى دقر في ياباني سحار مبالغة لنك چې کوم غټ جادوګری چې هغه راولي فجمع السحرة لميقات يوم معلوم راجمع کړی شو هغه جادوګر لميقات يوم معلوم او وخت مقرر دا ورځې معلومې ته ورځې معلوم سوه هغه یوم الزینه په مخکې تېر شوي سورت وها کې وقيل للناس ويرش خلقوا هل انتم مجتمعون تاسو راجمه کیدون کی وی هل سبحان ده په معنا د امر ان راجمه شي لعلنا نتم سهره ان كانوا هم الغالبين شاید چې منګه تابعداري وکړو د جادوګرو ور دام ده یو غلطی ده سینه وی چې لعلنا نتم الحق چې منګه حق تابعداري وکړو چې کوم طرف ته حق شي غو منو له حق ده سوی سحره و جادوگر لعلنا نتیب سحره تا شاید چه منگ تبیداری کده جادوگر و کشید ای غالبا فلما جا سحره تو قال فراونا اینا لنا لأجرا ان کننا نحن الغالبین جادوگر شراد ناولی ده اجرت مطالبه وکلا دکه دنیا پارس خلق و مزاج دای چه غول دنیا تا گوری که اوشه که دنیا گتای کهی چه این نیکهی لکه دا غیده مزاج و عادت ډیر خراب شوی په اره خبره کې په خیټه باندې نظری نو اول دی مطالبه د خیټه وکړه د اجرت هر کله چې راځي جادوګر ولی فرعون ته موږ لپاره بدلای کوم غالب شو قال نعم وانکم اذا لمن المقربين فرعون وعده وکړه چې نعم او اجرت هم در کومه او د اجرت نه علاوه وانکم اذا ما خاص خلق به وي مقرب خلق به وي سمانه اجرت عام در کوم د اجرت تعالی و زمان نزدې خلق به و زمان د سرخان مرګری به وي او دا غټ لالچ دی لکه بادشاہ ته تقرب په دې خلک ډیر کړیږي د کوشش کوي وإنكم يقينا تعالوا إذا توكل من المقربين خام خادني زي وإنه يماتا قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون وقال ليت موسى عليه السلام أول دي موسى عليه السلام أدبكو أغتي وجه يتوغر زي أبا منغا بكي سيعراف كي بيان تير شوه وده دي دي بينان روس موسى عليه السلام بتوي ألقوا غلي ما أنتم ملقون أي تاس غرزون كي وي فألقوا غرزون حبالهم قبل رسي وعسويهم وقبل يام ساقاني وقالوا وليو بعزة فرعون هذا من قسم فعزة فرعون باني شي فرعون سون عزة من دي عزة دي عزة دي قسمي نقولي فرعون داخل عزة من نو داخل زليلو يو غلطي دا لو بنداشي بيد اغب عزة قسم كي او دا قسم قسم كو داخل شرك دي من حلفه بغير الله فقد اشرك حديث كده رجي يو سلاف غير الله قسم ممكن دا الشرك وكو وبعزة فرعون كي قسم شرف شاباني بغير الله باني شوالي لك اغل زمانة كي دا فرعون دعوة دا عزت كولا خلق بدا اي عزت قسم كاو لك دير خلق دا سي شاغا قسم بغلطة طريقة باني كي روح الماني وي زيني دي سيو شير زمانة بنعمت دا باشا قسمي كلا وي دا باشا بسر ملي قسمي كلا وي دعوة پا گيرا ملي قسمي او کله دا و چې ما د خپل پلار د قبر په خاور باندې قسمی یعنی خلک وي داسې په غلط طریقو باندې قسمونه کوي زمونږ دې زمانه کې د لوی ژوند قول راکړه د لوی ژوند پنجه راکړه ځینې خلک یاره په دې تون نه غریمې دې قسمی ځینې په دې جړې مازیګریمې دې قسمی زمونږ دې وخت دا قسم قسمونه رایج دي نو د هر زمانې خپله وه شرکي الفاظ دي غلط الفاظ دي د قسم باره کې هذه زمانة كذا يشرك الله خدش بعزة فرعون وقالوا وليو بعزة فرعون من قسم فعزة فرعون باني يقين من خامخا غالبه فألقى موسى عصواه وردل موسى لسان خبال موسى فإذا هي ناس وذاته تلقفو تيريك ما يأفكون أو شدي وجود أول تلقفو تيريك لا تلقف ديته وي سيو شيء أغيبا سلاش خوان ونوي خوي تيريكي پنځیر درس کې به کله ول چیرې اگر جمعې شپې یو بلتي مولا له خلکو اتوار راوړي یو خلاص ته ویلو به شپان په نه وي سر دا بلتي چې دی خو باندې دا غوړي به یي او دغه د موسی علیه السلام صحابه دي کنه پوه شوي فاذا یتلقف ما یفکون یو ځل چې ته یو سابق تلو ډوډۍ ډېره کړې وه نو چې کله کور ته راوستو خلکو لاس نیولې راتلې نو ډوډۍ ډېره کړې وه پلار یره و تر دنګې شراف خنجی را ځخه بشه ډوړې لاړم په خلکو په کار کې راوړم او ته په خپل حال کو لاس نیو بل یو یو ځکه یو کاسه دغه الوه و خړل چې روسي ولټه یو کینو دوا کاسې الوه را وګرځول نه چا څو چې تخ یو کاسه خړل او چې دایو بل ځکه خړلی و نه پنځه یې تلقه تلقى بدغته وسرى وشي تيرجي وشخوان تونو ناس ناشنا مجال لموسى عليه السلام دوا بس يا هون مارانو بنو لشخوان امنوا نو داوخ مناسب مجال لا ورك فزا كا وقت دي جادو چرچ ډيره و نغا ټول جادو ته ناکام کو ان حق داس شي حق شي من سرا شي باطل داس سر خوري پیدا یتلقى ما یاتیکون فولقیا سارت ساجرین اول قیاس تعبیر والی کئی پا دی که دیتا اشاره چه دی بی اختیار پری وطن نکا دی چه دا سر نچانی ولی از مکی تی رو غرزی او دام دا اللہ عظیم نعمت پا دی بانی چه مخ که امساگانی و رسی غرزوالی دا حق پا مقابله که او وسی سر نو غرزوال مخ که امساگانی و رسی غرزوالی و وسی سر و غرزو امساگانی و رسی سر پا غرزو دا حق پا مقابله که او سر نه ولی غرزه ول حق ته غاړه کې خودله الله یو غرزه ول شجاع دغه سیدا کوون کې ولی او من ایمان اوره پر دارم باندې ربی موسی و هارون چې رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د رب العالمین نه بدل دی او دا بدل ودی راوړي چې پیرون داوود ربوبیت کوله ځان ته رب العالمین و نو دی و چې نه هغه رب العالمین نه چې پیرون کوم ځان ته رب وي بلکې رب د موسی او د هارون علیه السلام او بل د دوی تذکره ورسره کوي، ځکه دا یو استادان و دوی ورته را توحید وښوده، نو دې دواړو تذکره وکړه. دې کې دې ته چې چاته کوم دین وښود هغه به یېرې نه، بلکې خپله استاد او چا چې تا هدایت کړی د چا په زیرې باندې ته ښودنه وشوه، نو هغه به میا ساتي هغه به نه یېرې. رب موسی و هارون ناشنا مناظره وشوه. ابن کثیر وایي داسې ناشنا مناظره وشوه چې لم یشهد العالم مثله، عالم داسې مناظره چرته نه وه لیدلې چې داسې حق پکې الله ښکاره کړو. قال آمنتم له قبلا آذن لكم. فرعون په دی الزامونه لګی چې یو بې ازم ایمان اجازتم نه دی وکړی، ایمان هم راوړ، او دویم دا مستاد تاسو شاګردانې وایي ځان متقصدن پړه او ملامت کړو. قال الفرعون آمنتم تاسې ایمان راوړ په ده باندې مخکې چې اجازت وکړم تاسو ته، او دا دقه مقلتوب دی، ده فکر دا دی کنه چې ایمان به ما د اجازت نه بغیر څوک نه راوړي. لکه نن سبا حکومتونه و چې موږ دا خپله خاوره د یو ملک خلاف استعمالول ته چا ته نه ورکوو، دې جاهلانو دا فکر چې په جهاد کې هم خلک زموږ نه اجن غواړي، زموږ د اجن نه به څوک جهاد زموږ د اجن نه بغیر به څوک جهاد نه کوي. نو فرعون وایي چې زما د اجن نه بغیر ایمان ولې راوړ؟ او انه لکبیرکم الذی یقینا دا ستاسې مشر هغه دی علمکم السحر، دا شفا دروغ و، ځکه چې دې ظالم ته ښه پته وه چې د موسی علیه السلام خو دې نه مخکې دوی سره ملاقات نه و شوی. دا خو اولنی ملاقات ده چې د مناظرې په وخت کې دی یو بسه وشو، خو ده دا الزام دې دپاره ولګه او خلک یې نور بدګمانه کاو چې دا نور خلک پې بدګمانه شي. انه لکبیرکم الیقین دا ستاسې مشر هغه دی چې ښودله ستاسو جادو لره پرسو پته نمونه تاسې به پوه شئ لو قطعن ایدیکم دمکیان یې ورکړی. او دې دمکیانو کې یو غرض دا هم و چې نور خلک متاثر نه شي او دی شان نور خلک ایمان را نوړي. حکومتونه کې دا پالیسیانې کلی هغه ظلمونه دې لپاره شروع کړي دا نور خلک وتریږي او نور څوک یې ملګرتیا نه کوي. لکه مثلا یو څوک مجاهد له ځای ورکړي پانه او ټیکانه وله ورکړي، دوی دا اوسې ظلمونه په دې خاطر کوي چې دې لپاره نور خلک داسې کار ونه کړي. نو ده دا دمکي ځکه ورکوله چې نور خلک دی شان ته ایمان را نوړي. لو قاتلن خاما پرې به کوم ستاسې لاسونه خپې من خلاف نظر بدل ولو صلبنكم خام خاف صليبنكم اجمعين طول علماء د دې سزا اول بنیاد فرعون کې خوده، د دې نه مخکې دا سزا شانه ورکړي. او بل دا سزا اثر کې د قطع او طریق د ډاکوانو ده، خو ده دا د ډاکوانو سزا د ایماندارو له ورکړه او دا لویه سزا وه. وقالوا لا زویر انا الى ربنا منقلبون، په دې کې د هغې استقامت ذکر کوي چې ګورئ فرعون دمکي ورکوي خو د هغې استقامت څنګه ناشنا استقامت دی. هغه وایي لا زویره انا الى، زموږ دې خبرې هېڅ پروا نه ساتو، ځکه موږ الله ته ورځو. نو چې یو سړی الله ته ورځي نو هغه د لاس کټ کېدو او د پانسۍ بیا پروا نه ساتي. یعنی مقصد دا لږ ساعتې تکلیف به وي، یوه ګنټه سخته په موږ تېره شي. که زموږ لاس او خپې کټ شي نو زیان نه دی، یوه ګنټه سخته به تېره شي. یا موږ به پانسۍ وخیجو نو یوه ګنټه سخته خو به تیریږي، خو انا الی ربنا منقلبون، د دې په نتیجه کې موږ الله ته ورځو. عجیبه غوندې ګوره، د یوې ګنټې مسلمانان دي خو الله پاکې داسې مضبوط ایمان چې دی نصیب کړو. او ګوري د فرعون د دمکۍ پې د ذرې اثر هم نه دی کړی، بلکې د ایمانونه یې ښه مضبوط کړي. نو دا د الله مهرباني، ځینې خلک د سزاګانو او ظلمونو څخه ښه کلک شي او ښه ورسه سخت شي، بیا پروا نه ساتي. او لا زویر انا الى ربنا منقلبون، او داسې ناشنا ناشنا واقعات هغه حدیثو کې راځي، خبر نو غروات کې راځي. نبی علیه السلام وایي چې خلکو بے پار دوه ټوټې کول، خو ما یسری پر ذلک عن دینه، الله دین نه بنا وختل. لکه دی لاس خپې هم کټ شوي دي او بیا په پانسۍ هم ختي، خو د خپلې خبر نه نه دي روسته شوي. نو حدیث کې دا ورنګېدام راځي چې پاره به دوه ټوټې کړل، د خبر نه بنا وختل، د وسمنو په ګمنځو به ترې غوښې وتوګلې، خو د الله دین نه بنا وختل. یو صحابي دی حبیب ابن زید رضی الله عنه، مسلمة الكذاب ونیو، هغه ته وایي زما پیغمبري منې، هغه وایي کونه یم خبره نه اورمه، وایي د نبی علیه السلام پیغمبري منې، هغه وایي منم یو پیغمبر دی، دی وی جما دا منی وینه کونی خبر دی ناور بار بار دا خبر تکرار کی بے دخل کو په مخ کی هغه ظالم دا صحابی ونی یو یو اندام ته کټ کاو د دې اندامونو کټ کېدو صدا وسا او خاطر په خپل خبره قرنګ کلا کولاړ خبر نه وانه وخته یا دارنګ دا حضرت عبد الله بن حذافن هو عاقر راځي چې هغه کله ګری تار شوو نه هغه د رومیانو بادشاه دا د غټ د تانبې دیګو هغه د تیلو ډکلو ګرم کلو خې جو شولې د دې په مخ کې مسلمانانو د دې تورار تل او چې کله هغه د دې تورار تل نو د مسلمانانو د اړو کې پوریخ کار شو ان هغه دې کې دومره ګرم کلو چې د اړو کې د غوخه پوری جدا شوله عبد الله بن حذافه نو دې خبره وجره زه دې و خبره خپم چې زه به یو ځل دقه رنګ شهید شم ارمان دار چې څومره زما د بدن وکړي دونه زما روحونه وي او بار بار دقه رنګ شهید کېدلې نو ګور هغه شهادت کې خوان او عزت او صحابي دې ډېر خوان ورکاو یقیني هر شهید چې کله شهید کیږي نو د شهادت پر ټیم کې یو خاص خوان او ته محسوسيږي د دې وجه نه شهیدان به دا ارمان کوي چې موږ بیا بیا شهیدان شو دا ولی ځکه هغه خوان چې کوم د شهادت په ټیم کې دا په جنتونو کې هم نشته چې د هغې کیفیت به یو الله ته معلوم وي چې دا به څنګه خوانی ځکه نبی علیه السلام په شهادت پسې کړیږي حالانکه د انبیاو درجه د شهیدانو نه ډېره اوچته ده خو بیا هم نبی علیه السلام د شهادت پسې کړیږي نو نه بعضې علماو دا نقطه دغه ځای کې بیانوي چې دې کې دا نقطه ده چې کله یو شهید په شهادت رسیږي نو د شهادت په ټیم کې ده ته یو داسې خوند محسوسیږي چې دا خوند به جنتونو کې هم نشته لري خو دونه شریف ان الله دا حقیقت چې کولاو کی او یقیني چې سړی مري یو مقوله کې راځي چې یو ګټ سړی حلال کی او وروسته شرمن وباسي دا ګټ ته هیڅ نقصان نه رسوي ما یزیرو شاتو سلخها بعد زفها چې کله یو سړی ګټ حلال کی او وروسته شرمن وباسي نو سمانه سړی مري چې څومره به بهترسی مړ شي نو دونه چې د هغې درجه پرې بلندیږي او بهترسی باندې شهید شي یو سړی په ټوپا ګوري خو هم سا یخیږي او که یو یو اندام ته پرې کړي نو هم سا یخیږي یو شی دی یو مرګ یې جوړیږي نو چې سړی څومره بهترسی ووجلی شي نو دونه چې دی کې د اخرت پایده ډېره وي بعضې خلک دې حالاتو وګوري وجه دا ده چې سړی یقیني شهادت ته سوچ وکړي او یقیني سړی دا تصور وکړي چې ځکه ډېر تکلیف خو ګنټه تکلیف دې تېر شي مثلا نو دا یو ګنټه تکلیف سړی نه شي برداشت کولی او بیا د الله مخې ته ورځي د الله سه میلاویږي او د دو روح چې دی په ولي د انبیاو خوا ته رسیږي د بدر او د احد د شهیدانو خوا ته رسیږي چې سړی دا سوچ وکړي نو یقیني خبر چې دا شهادت هم ډېر اسان شی دی سید مسیب رحمه الله وایي ما ته د خپل شهادت وایي د مچ د صاف شان اسان دی لکه مچ وژل معمولي خبره ده داسې ما ته د خپل ځان چې شهید کول اسانه خبره ده بل یو عالم وایي ما ته ځان شهید کول داسې اسان دي لکه سړی چې تنه راشو کوي دا خپل روح قرباني کول دا راته دونه اسان دي خو دا دونه چې سړی هغه عقیده او ایمان جوړ شي او بهرحال سړی چې په یو مظلومه طریقه شهید شي نو دې کې فایده ډېره وي د بعضې سلف په قول دی چې هغه وددتو ان الخلق کل مطاع الله وان اللحم قرز بالمقاریز وایي زما دا شوق دی چې ما دا خلک د غوښې پرینچیانو کټ کړي خو دې خلکو کې د الله دین راشي داسې کلک خلک الله پیدا کړی وو چې ما د غوښې پرینچیانو کټ کېږي خو چې خلکو کې د الله دین راشي د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو زیر عبدالملک نومې دی ډېر انتهایي دیندار و او بیا په کچو عمره لکوالۍ کې بیا وپات شوی دی هغه هم د دې پلار په شان انتهایي دیندار و نو هغه دې خپل پلار ته وایي چې وددت انی غلط بی و بکل قدور فی الله زما دا شوق دی چې د الله د رضا لپاره ما ته خلک په دیګونو کې وخوټکی یې خپل پلار ته وایي نو ګورئ نیکان خلک په دغه پسې کړیږي نن سبا خلک د دې حالاتو نه ځان ساتي دی پوه شوی کن د جهادونو هجرتونو د څوک نه تیاری د حکومتونو مقابلې ته نه تیاری ولی هم د دغه مرګون نه دغه کیږي دا یریږي چیرې جیل بی او شهادت بی او یا به هجرتونه را په سر کیږي په دې وجه خلک دردونه احتیاط کوي ځان ساتي حالانکه سلف ور دې خبرې ارمان کرے علی رضی الله عنه هغه وایي لا ابالی وقات علی الموت یم وقع الموت علی و جه دې خبرې پروا نه ساتم کو مرګ زور ولې کوم ما را ولېږي ولې په دې نورو خلکو باندې مرګ را لویږي او مجاهد سره په مرګ وردیږي نو یو شش جوړیږي یا مرګ په تا را ولېږي یا ته په مرګ باندې ور ولېږي نو هغه یو مرګ د دې نه جوړیږي دانګې سره چې په اړه طریقه باندې مري د که کله مثال د زنکدن اسخت د شهادت نه ډیره زیات ای او حقیقت کې زیات ای یو سینه مثال روح خیجین دا روح د ډیره سختۍ د وجې نه خیجي نو زنکدن په ټیم کې سخت ډیره زیات ای او چې شهید شو دی نو شهادت کې او حدیث کې دا راځي چې د میږي عمره سره په درد نه پوهېږي د میږي چیچل عمره د میږي چیچل معمولي خو دونه در باندې سره نه محسوسېږي نو شهادت ظاهرا ډیره غټه بهتر شي مثلا که ته پانسی کېږي اندامونه نه کټ کېږي نو ظاهرا خو ستاسو ډیره غټه بهتر شي کېږي خو حقیقت یې څه دی حقیقت یې دا دی چې د میږي عمره درد دغه تکلیف نه کوي نو آسان مرګ بیا د شهادت مرګ دی نو ټول آسان مرګ د چا دی د شهادت مرګ دی ځکه په هغه کې درد او تکلیف سره درنه محسوسېږي نور که په تب مرې په دې کې تکلیف شته دی که د شوګر او بلډ پریشر نه مرې که د زړه د دورې نه مرې که د بل او بل شي نه په هغه کې خامخا تکلیف محسوسېږي غټ تکلیف محسوسېږي یو د شهادت مرګ دی چې په هغه کې تکلیف نه محسوسېږي او بیا چې څومره سړی په مظلومه طریقه وي نو دې کې د آخرت فایده ډېره ده نو ګوره دی څه وي لا زویره موږ د دې پروا نه ساتو د لاسونو د کټ کېدو پروا سړی نه ساتي دته ایمان وایي سن لاس کټ کېږي سړی ورته ګوري او په پانسۍ باندې خیږي او سړی ورته ګوري او بیا هم څه وایي چې دې خبرې موږ پروا نه ساتو دا ټولې خبرې دا د ایمان دا د عقیدې او د نظریې سره تعلق لري او دا د آخرت تصور غواړي او الله تعالی ما ځان ته حاضر ناظر ګرځول غواړي چې سړی ځان ته الله حاضر ناظر کړي قیامت مخې ته ودرئ او دا سوچو کې چې دا یوه ګنټه تکلیف دی او پوري الله ته رسېدلی او دې کوم ځای کې شهید شوم د دې ځای نه به زه جنت ته روانېږم محمد بن حنبل رحمه الله کله په جیل کې و یو سړي ورته وویل چې کوم ځای کې مړ شو د هغه نه به ته جنت ته روانېږي یو سړی په دې درو کې شهید شو خو دې درو نه به جنت ته ځي او که د غره په سر کې شهید شو د هغه ځای نه که په جیل کې شهید شو د جیل نه به جنت ته ځي چې دا ستا کلک عقیده ای او دا د عقیدې چې د پوري د الله سره ملاوېدل دي صرف دا مرګ سي وختي غوني بي وشي غوني سړي لږه راشي نور مرګ نور څه نه وي او بیا پوري سره د الله سره یوځای کېږي د انبیاو خوا ته روح رسېږي د بدر او د احد شهیدانو خوا ته روح رسېږي او بیا هلته ډېرې قافلې تلي هغه قافلو سره یوځای کېږي دنیا کې خو دا څو لږ د شمار ملګري دې نه به جدا شي خو هلته بیا داسې قافلې دا ټولو سره به یوځای شي مثال یو سړي لس ملګري دي شلي دي سلي دي دوه سوې دي خو لږ د شمار کسان دي او په دې طریقه په شهادتونو خلق په لکونو لکونو خلق تللی دی په یو یو ځل باندې زوناواس بادشاه په یوه ورځ 60,000 مسلمانان شهیدان کړل بس په یوه یو موقع باندې څومره خلق شهادتونو رسېدلی او که سړی د دې لږ عارضي ملګرو نه جدا شي خو هغه دائمي ابدي ملګري او همیشه او نیکان او پاک خلق د هغې خوا ته سړی رسېږي نو بهرحال دی ځکه دا خبره کوي چې لا زویره انا الی ربنا منقلبون موږ د دې خبرې پروا نه ساتو وجه ده چې انا الی ربنا منقلبون زموږ ورتک شاته دی چې یو سړی الله ته ورځي نو بیا هغه دې خبرو پروا نه ساتي انا نطمو یقینا موږ تمه کوو یغفرنا چې بخښنه وکړي موږ ته ربنا زه موږ خفه وایو نه زموږ د ګناهونو ان کنا چې موږ اول المؤمنین اول د مؤمنانو نه دي مقبانی وأوحينا إلى موسى نسيب عباد إنكم متبعون دريم مقام ختم شو دريم مقام كي تساهران سا مقابلة وا أو بيد إيمان لروس دا غي تثبوت بيان شو سون اكلاك خلقو أو بخفل عقيدة و إيمان باني سون اكلاك بادي شو دا وصلورم مقام شروع شو فده كي دا مؤمنان و نجاة ذكر كي و فرعونيان و حلاكة ذكر كي و او حینا من وایو کله موسی علیه السلام ځان اسې چې بوله بعبادي زما بندګان بعبادي ځکه وایي چې بني اسرائیل په دا وخت کې ډېر نیکان وو ما ته دا بني اسرائیل دا اول نه ډېر ښه خلک وو نو دوی په دا وخت کې ډېر دیندار وو او انکم یقینا تاسې متبعون په تاسو پسې درپسې کېدل شوي دي متبعون دشمن درپسې دی نو مقصد دا دی په تلو کې جلتي کوئ سستي مه کوئ فارسل پیرون فی المدائن حاشرین سر جنور رو خود تا پیرونیان خبر شو چه خلق خود دی زیان هجرت کنه دی نو دا استاجی خوارک لو خلقی را جمع کاو اللہ دی پیسلو تاو گورا چه گورا پیلاو عون خپل قوم پا خپل دا حلاکت دا پار را جمع کئی اللہ دا سی ناشنا پیسه دی اللہ چه انسان تباکی پا آو سی ورنتونه نو باسی حکومتونه کې دا قانون دی ورن پسې وباسي چېر دا سړی ګرفتارول غواړي خلک پسې ګرځي معلومات یې کوي چا جوسان پسې ولګوي چاپې پرې غورځوي الله داسې نه کوي الله چې ستا طبعی پیسلو کی تبا ده حلاکه زیاده پا خپلا ورمندوی پا خپلا بوارزی الله دی باره که پیسلو کری و چه دی پا دریاب طبعی کی نو دریاب تی پا خپلا بانی خپل خلق طول لاجمع کو فارسلا سالی ولیگ فیران پیل مدا ولیگ فیران پیل مدا یعنی پا خرونو که حاشرین لاجمع که اون کی چه این نهاو لا یقین دا کسان لشد زیمتون خامخار دل دا قلیلون نگا دا دی دا تکبر دا وجن دا خبره کی دا لگ یو دشمار خلق دی او انهم یقینا دی لنا من لغائزون خامخا غصه کون کری دا من غصه کی زمان حکومت نمالی زمان دا دین خلاف یو کو مان نمران پا دوکا و تختول باغیان دی بغاوت کی و انا لجمعون یقینا من خامخا و انا لجمعون او یقینا من خامخا طول حاضرون یریدون کیو دا دیونا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ مَقْصَدَ دَارِ مون ټول د دې نه یریګو ول مونږه سی یریګو دې لګ دی مون ډیرو او دې خالص سناری مون خمو صلیح او به مونږ د دې نه یریګو وَإِنَّا لَجَمِيعٌ مون ټول حاضرون یریګو دینا بیا حاضرون مان دا کوي مصلیح یو چې مونږه خ مصلیح او دې خالص سناری فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم الله من ويسن لولرا من جنات دار باغونا إن حاصل داري جنة ودي دا نعمتنا جهنم تا روانش مصر شو پاك دي باغونا وچينيوي خزانيوي عزتمن زينو داغين دي روانشو دا جهنم كان دي تا او دي كده تا اشار دا چه دي سر دير وسائل خدای سے پکار رانا دغ باغونا چینی وغیرہ پکار رانا ری اللہ پاک رجنا مویس دی من جناتین دا باغونا دا چنونا و کنوزین دا خزانونا و مقام کریم و دا غزین و عزت مندونا کذالکم دا غشانی و اورسنا ها بنی اسرائیل او میراث من ورطا دا غزمک بنی اسرائیل تا فیراون چکل تباشیو دا غین روس دا ملک به بن اسرائیل تا پادی شوه ری زنوی پوری واپس شویو او زنوی چی سمو دا روس به داود لسام زمانه که دای واپس شویو دا غزین دای شام تلار خو به روس داود لسام زمانه که میسه تا دای راغلی فاد باعو هم ورک مشرقین ورپسی شده ای پاقیب سی مشرقین پا وقت نور خاطه که سمان نا وقت دای را پاسه سرگی سلاولی خلق تلیو دا کلار بیدین و خلق و عادتی چه دا نرخاطه پوری پراتش دا باج غطان و دا مزاج باج دا سی بدبخت خلقی دا شپی دیوی باج دو دری باجو پوری ناسی گف شپ و خبر اتری و چه کلا دا دا سهر او دا پشمنی تیمی نو بیدار تیم که دیو دایی تحجود تیمی دا جمع تیمی نه تحجود و خیل ساتی و نه دا جمع خیل ساتی نه دا پیرانیان دا مزاب جو من دل اخو خلق کو داس اندین خیلی خوب دی شامل برام خیلی خوب دی نو دین دامه چې دغه پیرامونی خوب دی دغه ټیم کې فاعت به هم مشرقین فلما ترى الجمال الکل چول دیو بن لوا دو ډل لو ول ملګر د موسی علی السلام ان انا مدرکون یقی من خام خره غیر کلی شو را غیر دل ور یو ځکه مخته لوی دریاب دی او شاته چې دل کو نو پوج را روان دی ذکر دیر پیدا شو انا لمدرکون قال کلا انما ی ربی سیهدین و موسی علیہ السلام کلا هیچ ردا سیندا گولی دیتا توکل وی که یو طرف تا دریا با شاعت غر دشمن دی و موسی علیہ السلام در زره سور نده خارا موسی علیہ السلام سوی کلا دیتا و لما سوی توکل تاوی ایمان و عقیده دیتا وی لکا نبی علیہ السلام تا چکل ابو بکر رجوان هوی چی رسول اللہ را گیریم ایا غدانی په غار کې وتوی چې کله دې خپو ته ویني موږ وګورې موږ وویني نبی علیہ السلام ته ویلا تهزن ان الله معنا نو دا نه کې د موسی علیہ السلام په الله باندې عقیده ده او دې ته کله کچله دونه خطرناک وخت کې ګوره دا ډېر خطرې وخت دی لکه دینه بل حساس وخت نشته چې مخ ته دریاب یو لار نه په دریاب کې او شاته د لکونو په وجهي او بیم د سری دا ایمانی چی کل نا دای هیچ چری منی شی راگی را ولی اینما یه ربی یقینا زما سرب زما لی سیح دین زر چی ما تبا اللہ را و خید نجات فاوحينا الى موسی و الله من وحی وکلا موسی علیه الصلاه والسلام تا چې وفان ساسته باندې دریاب نو هغه دریاب ونو فان پله خو آپس وچاو د دریاب پکان او کل فرق هر یوه ټوکړه د اوبو کتاو دی لازم په شان د هغه لوی باندې الله وی د اوبو چې دی غرونه ودرېدل یو طرف او بل طرف ته اوبو جام شو ودرېدلې او دی لبکی اللہ وچی لاری وارک للی و از لفنا اللہ ویرا جمع انکل نیزدیم کل دلتا سمن آخرین دغلتا و نور کسان پیرولیان و انجیر من اخلاس موسیٰ علیہ السلام و اغسو چو دا غسر اجمعین طول ثم اغرقنا الاخرین بی من لکلا و رستنی پیرولیان ان فی ذالک لآیه اللہ وی پدیو قصه کی خامخا على مرد قدرت الله وما كان اكثر مؤمنين واكثر ديونا مؤمنان وان ربك يقين استعرف خامخا زور ورد ومهربان العزيز الرحيم دا دوين جلد جملة دي سورة كرارة واتلو عليهم نبا ابراهيم اذ قال يبيه وقومه ما تعبدون مخل موسى عليه السلام واقع بيان شوه ودوين نمبر ابراهيم عليه السلام واقع بيان ايه او دام دلیل نقلی ذکر کئی پا توحید بانی چو گولی تاس خو ابراهیم علیہ السلام منی دا تخفل مشر ویوی نو دار توحید مسلاغا بیان کری را او دارنگی دا شرک رد ابراهیم علیہ السلام کلی خود موسیٰ علیہ السلام واقع مخ که بیان کلا الان که ابراهیم علیہ السلام مخ که تیر شوی موسیٰ علیہ السلام خودی روس رو دید آغنا موسیٰ علیہ السلام واقع ولی مخ که کلا دی وجه داره چی یو خو په دغه قرآن کریم د نزول په وخت کې بنی اسرائیل موجود و او دغه زمانه د امت ته نږدې ام وه او په قرآن سره مخاطب ام و بنی اسرائیل ناول ته د موسی علیه السلام واقع بیان کړله او دویم نمبر به د ابراهیم علیه السلام واقع بیانوي د هغې وجه دا ده چې د ټولو به ابراهیم علیه السلام ته ځان منسوب کاو که یهود و که نصاره و که مشرکین و ټول بل موږ د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې وو او د هغې په مذهب باندې وو نو الله وایي چې هغه ته ځان منسوب کوئ نو د هغه دین خدا و چې هغه دا د توحید مسله د شرک رد او دارنګې د شرک نه باندې د الله دشمنان نه براعت دا خدا ملت و دا یک طریقه وه نو الله وایي وتلو علیهم ولوله دی ته خبر د ابراهیم علیه السلام او دا لوستل د څه دپاره ابن کثیر ویلي یقتدو به چې د ابراهیم علیه السلام پسې اقتدا وکړي نو دا واقعیت د دې دپاره بیانیږي چې سړی په دوی پسې اقتدا وکړي لکه ابراهیم علیه السلام کې نه څنګه اخلاص و ذره ځان کې اخلاص راولي ابراهیم علیه السلام د یو الله بندګي کوله د شرک او د مشرکانو نه براعت کړی و نو چې تاسو هم د شرک او مشرکانو نه براعت وکړئ د ابراهیم علیه السلام څنګه نشنا توکل دی په الله تعالی باندې چې دا نه تاسو په الله توکل وکړي ابراهیم علیه السلام د قوم د بادشاه مقابلې ته ودرېږي په کار داره تاسو د بیدین خلکو مقابلې ته ودرېږي او دا نه ابراهیم علیه السلام د الله د رضا لپاره هجرت کوي نو چې تاسو هجرت ته تیار شي ابراهیم علیه السلام د الله دین په خاطر ورته ورزيږي نو کو به تا داسې ابتلا راشي چې ته ورته تیار یې نو وتلو علیهم داسې قصه نه ده وتلو علیهم ابن کثیر وایي دا د دې لپاره لیقتدو به چې په ابراهیم علیه السلام به څه وکړي اقتدا وکړي د دې لپاره دا واقعیت بیانیږي نو الله یې وتلو علیهم او د دې باندې خبر د ابراهیم علیه السلام یې قال بهیې کله چې وویل خپل پلار ته خپل قوم ته ما تعبدون د څه شي بندګي کوئ تاسې د څه عبادت کوئ تاسې قال وی له نه بده مونږ باندې کو وسه مونږ بوتانو په نظر نو همیشه او دې ته آکی پین عبادت کوونکی یا په نظر نو ټول ورځ یو نه آکی پین دې ته ناس قال ابراهیم علیه السلام هل يسمعونكم استدعون ابراهیم علیه السلام ته دلیل غواړي چې دې خبره اوري یا نه په زر رسول شو کني شي رسول نو قال ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم اي اول استاس خبر اي تدعون كذا شرو بلي او ينفعونكم يرتفع در سوله شي او يغورون يا سر سوله شي دي قالوا بل وجدنا آبانا لكذلك يفعلون دیویل بل بلی راوڑ سمانا یعنی ناوری دل کئی نم اریکان دا نفی و دا زرار دی خو سر بد دا من دا پلورنو طریقه و ازرام راتینگا کلی پخواه با دی سپینگیر ولی زرار راتینگا کلی نو دیوی چا ازرام راتینگا کلی پلورنو نیکون طریقه نو دا بل عربی که دا ازراف دا پار رازی قالوی دیو بل بلکی و من من دای خپل پاران کذالکی پلون چه دق رنگی کاری کاو قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إبراهيم عليه السلام قال شغل دي خبرك لك سوچ پکار دی ستاسی پلورونه خو دلیل نگری ستا پلاری بندگی کرده ده آفرأيتم خبر را کید او تاسی بندگی کوی تاسی ستاسی پلاران مخکنی او فا انما دون لی الا رب العالمین یقینا دی زما دشمنان دی دا زما سری دشمنان دی الا رب العالمین ما سوا د رب العالمین نه ابراهیم علیه السلام مقصد داره که دی څه کولی شي نو زه دی دشمن ما ته ضرر او ټکر راورسی یو مقصد داره او دویم مقصد داره چې په انما دون لی یقینا دی به زما دشمنان وګرځي که زه دی بندگی وکم ځکه د کوم معبود بندگی چې ته کوې د قیامت پر باغستا دشمن ګرځي سورت احقاف کې براشي وکانو لهم اعدان دا معبودان به دیسه وګرځي دشمنان وګرځي د یو معنا داره پوه شوی پی په انهم عدو لی یقینا دی به زما دشمنان وګرځي په ورځ د قیامت ان عبدتهم که زه دیسه وکم عبادت وکم یو مقصد دا شو او دویم مقصد هم څه ذکر کو که دی څه کولی شي د دوی زما دشمنان دي نو دی دي زما بد وکړي خو دوی څه نشي کولی فانهم یقینا د یادون لي دشمنان زما دي منګل باغ صاحب یو ځای کې درګاه ورانوره مریدان ته ویل په خپل لاس یې ورانه کړي وزه ته ولاړ یم څه ته نشي ویلی فکر نو په انما عدون لي مقصد داره زه دی دشمن یم که څه کولی شي نو ودی کی الا رب العالمین لیکن رب دو مخلوقاتو الذی خلقنی فهو یهدین دا اوس در رب تعریف کوي او اته صفات در رب ذکر کوي چې رب چاته وای مخکې سورت کې د العالمین بیان شو رب العالمین کې مزام مضاف الیه دی نو مخکې د العالمین بیان شوو او دلته د رب بیان کوي چې رب هغه ذات دی چې پیدا کول کوي هغه هدایت کوي هغه خلاص کاک ورکوي هغه بیمارول کوي صحت ورکوي دا په لاس کې مرګ او ژوند هغه بخنه کوي دا څو صفات دي ټول اته صفات دي د رب چې رب هغه ذات دی چې را کارونه کوي ان دې هغه ذات خلقنی چې پیدا کړم په یهدین نو دا به لار ښیي ماته پایه دین پس هغه هدایت کوي ماته ول یغه ذات خو یو تیمونی چې خوراک راکوي ماته او یسقین و برا کوي ماته و اذا مرستو کله زه بیمار شم په یشپین دانا شفا راکوي ماته و اذا مرستو د سینو چې الله می بیماری بلکې ځان ته نسبت وکړه مرستو دا ولې ځکه ادب داري چې کوم د نقصان کاو نه شوی ځان ته نسبت وکړي ورنه ته ونه کی دام جای چې کله می الله بیمار کی هیڅ خبره نشته و ادب داره چې سره ځا چې کله زه بیمار شم نو په یو شفین الله ما ته روغوالی راکوي صحت راکوي والذی یمیتنی ثم یحیین الله هغه ذات دی یمیتنی چې ما وژني او مخکې مرض ذکر کړو ځکه مرض دا د مرګ نه اکثر مخکې نو بیا یې مرض ذکر کړو او والذی یمیتنی دا مرګ کوم نسبت الله ته وشو حالانکه خدای چې دلته نسبت الله ته ونشي ادب تقاضا داره خو دلته نسبت الله ته صراحتن ځکه وشو چې دی به د مرګ نسبت ظاهري اسبابو ته کاوه ابراهیم علیه السلام وایي چې نه مرګ الله راولي لکه نن سبا دنیا جاهلان هغه ظاهري اسبابو ته ټول نسبت کوي کله ویره که په وخت موږ د دې قدرتي آفاتو مخنیوی کړ ځنه مړي به ولې کېدی نو دا دې بېدینو خبره ده ځکه دا مړی چې کېږي دا د دې مرض د وجه نه کېږي دا کله ته دام مرض وسیله کی او کله ته بل او بل مرض وسیله کی خو مرگ په حقیقت کې څوک راولي الله تعالی یې راولي دا یمیتونی کی ګورم مرض څوک سراته نسبت الله ته ونه شو او دلته سراته نسبت چاته وشو الله ته وشو دا په دې خبره چې د ظاهری اسباب ته دې نسبت کاو په حقیقت کې مرض هم د الله طرف نه دی او روغوال هم د الله طرف نه دی او دانګي مرگ او ژوند ټول د الله طرف نه دی نو ولدی هغه ذات یمیتونی چې ما وجنی بیا هم ژوندی کوي او هغه ذات ات موجود تمه لرم ای یغفر لی چې بخښنه وکړي ما ته تمه دې ته وایي چې سړی د یو کار امید لري او ظاهري سبب یې نه وي نو ابراهیم علیه السلام تمه ولې وایي دا د انتهایي خاکساري ده چې زما عمل د دې قابل نه دی چې الله مې وبخښي او معاف مې کړي خو بد داسې تمه کوم چې الله مې وبخښي یو پوه شوئ تمه دې ته وایي چې سړی د یو شي زړه یو کار غواړي خو ظاهري سبب یې نه وي نو څه معنی زما عمل د دې قابل نه دی چې بدې الله مې وبخښي او دا د انبیاو انتهایي خاکساري او عاجزي ځکه چې د ابراهیم علیه السلام عمل قابل د بخښنې نه شي نو د بل لا طریقه ولا باندې قابل د بخښنې نه ګرځي نو والذي هغه ذات اتمایت تمدن یغفر لي چې بخښنه وکړي ما ته یو حدیث کې راځي عشر جلان هاوی ما د نبی علیه السلام جدعان باره کې تپوس کو جاهلیت کې سنه تیر شوی ابن جدعان چې هغه به سیدي رحمي پالله ډېره او مسکینان سره به ډېرې همکاري نه کولې نو دا به ورته پیدا ورکړي وایي نبی علیه السلام راته وویل چې نه دغه عمل یو په کار نه راځي ځکه ده یو ورځ دا نه وویلې چې رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین ابن جدعان یو ورځ دا نه دی ویلي لکه نن سبا کوپار څونه د عربونو بشري مرستې کوي خلکو سره د عربونو مرستې کوي خو دا یو ځکه نه پکارېږي چې دا نه و چې رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین لکه ابن جدعان کې ډېر ښه کارونه وو د جاهلیت په زمانه کې خو نبی علیه السلام وایي دغه بشري مرستې به چې کولې دا یې په کار نه دي راغلي ځکه دا دعا یو ورځ نه ده غوښتلې چې رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین نو ولدی هغه ذات اتمایت تمدن ما یغفر لي چې بخښنه وکړي ما ته زما د ګناهونو یوم الدین یې په ورځ د بدله باندې رب هب لي حکما والحقني بالصالحين ابراهیم علیه السلام شپږ دعاګانې ورسره نقل کوي اوله دعا چې ربي هب لي حکما الله ما ته علم راکي حکما پویه د دین نو څه معنی الله ما ته علم او عمل نصیب کړي حکم علم او عمل دواړه خو اصل کې حکم علم ته وایي نو ګوره ابراهیم علیه السلام وایي چې الله علم راکي نو د علم اهمیت دې معلوم شي او انبیه هم د علم زیادت ته سړي محتاج دي او دویم دا چې والحقني بالصالحين دویمه دعا داره الله ما ته یو وسته کړي د نیکانو سره یعنې مقصد داره چې الله کله مې سا وخیږي نو چې زما روح د نیکانو خلکو سره ملګري شي د انبیاو دا شوق و چې د من نه وروستو زموږ روحونه د نیکانو سره ملګري شي لکه نبی علیه السلام چې وفات کېده نبی علیه السلام چې اللهم الرفیق الاعلی یا اللهم فی الرفیق الاعلی مختلف الفاظ راځي کله مع الذین انعمت علیهم راځي چې الله زما روح دغه نیکانو سره ملګري کا د ساده خاتون وروسته نبی علیه السلام د زنکدن ټیم کې دا سوال کوو چې اللهم الرفیق الاعلی یا اللهم فی الرفیق الاعلی یا دانګ نبی علیه السلام به دعا کوله چې اللهم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین الله زمنګ مرګ ژوند په حالت د اسلام کې وګرځوه او زمنګ مرګ د مسلمانانو کا اول حقنا بالصالحین لمن نروس تم د نیکانو سره ملګری کا غیر خزایا چې مو شرمیندنی او ولا مبدلین ست دین بدلون کې نه یو مدن بیا د مسلمان په دعاګانو کې دا خبره راځي مخکې د یوسف علیه السلام دعا کې تیر شوه یوسف علیه السلام چې دعا کوي نو سوی ربي توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین ان ټول انبیا دا سوال دی چې الله موږ له مرګ راولي په حالت د اسلام کې راولي او بل دا چې د من نه وروسته زموږ روحونه د نیکانو سره ملګری کړه دا لویه کامیابي ده چې د سړي سا په داسې حالت کې وښیي چې مسلمان وي او بیا د من نه وروسته روحونه د نیکانو سره ملګري شي نیکان څوک دي انبیا صدیقین شهیدان نور نیکان وجلی لسان صدق فی الاخرین دای دریم دواره الله وګرځه ما د واجب رښتینی فی الاخرین پرستانو کې یعنی مقصد دا چې الله پرستانو خلو کې ما نیک نامی نصیب کی چې روسته خلق ما په خو یادی او په بدو مینه یادی ابراهیم علیه السلام دا دعا الله قبول کړی و ځکه ابراهیم علیه السلام سره هر سړی مینه کوي هر سړی صفتونه کوي او هر سړی د هغې واقع او قصې بیانوي یهودو به مسې مینه کوله نسوارا او مشرکینو ټولو به ورسې مینه کوله اول یو به دا دعوه هم کوله چې مونږ د هغې په ملت یو نو که نن سبا سړی ممبرونو باندې مریان لګوي درسونو کې مریان لګوي د اختر په ورځ باندې لګوي د ابراهیم علیه السلام قصې کوي دا ولې ځکه دا دعای قبوله شوې چې وجه لسان صدق فی الاخرین د دې مقصد داره چې الله وروسته خلک پاکې زما نیکنامي زما شهرتي او دغه رنګې ما په خو یادی وجعلني من ورثة جنة النعيم سلورم الدعاء وقزوا ما درى من ورثة جنة النعيم إذا وارثانو دا جنة دا نعمة الله إن الله ما تجنة راكي دا جنة سوال كي بعض جاهلانو من جنة سوال نكو جنة من ريا بكار يسوفيان كي بعض غاليان دي أغوي شير من دا جنة سوال نكو أكثر داوي يرى من دا الله دا رزا سوال كو بس الله پاک را ناراضی شد دا سید الله رضا غټ شعر خود جنت سوال دا هم زوری دی بیا علیه السلام کړی د ابراهیم علیه السلام نه خو یو صوفي زیاد بزر کېدی نه شي چې ابراهیم علیه السلام د جنت سوال کوي یو صوفي وجر جنت سوال نه کوم ای صوفي کلام خبر کې باندې کمزوري خبرې راځي د یو کتاب د تشکیلت الاولیاء په نوم باندې په جیل کې ما دا ونه تر اخره پورې کتلی و د کابل کتاب نو سره یو کتاب هلته نہ کہ داغی دا دش قصے ڈیرے رہ جی ڈیر صوفی و پاکوالو کی دا رہ جی تم جنت نہ دے پکار جنت سوال نہ کہو نہ تو جنت سوال کہو نہ سنت دا نبی آوری نوا جانے و گرزا ما من واسے جنت ورسان دا جنتون دا نعمتون نا واغفر لے بی نوکان من الزوالین دای انزم دعا را چھ رخ پل پار دا پار امت سوال کئی چھ اللہ زما پلار تا مائپیو بخنوکی و دا اغا وقت که سوالو چه ده نو منه شوه سوره توبه که بیان تیر شو بیا منه شو نبی دا دعا پری خود را وقت پر بخنه و که ده بی زما پلار تا این نو کانا من الزوال لین یقینم ده دیر گمراهانو نا پلار تا خکاره گمراوی نکرال ابراهیم علیه السلام حق پرسی ده سوره تنعام که تیر شو این یاراک و قوم کافی زلال مبین انت او تسوي زولاري مبين انت او تزوالين وي ولا تخزني يوم يبعثون دايش فقم دوارا جنة دا قيامت فورز ما مشرموا دا قيامت دا ورزي دا شرمندگي نما وساطا دكا دا قيامت فورز دا طول مخلوق ولاري او دا غيب وجه سلاپ يو غلطي الله روني سي دا خلق ومخ كي ودا بجتي دا شرم دي ولا تخزني يوم يبعثون دا عام شرمندگی نمی بچو ساتا یا دارنگی زما پلار چی زما خلکو مخی عذاب ورکو لیکی گی دام دوی شرم دی ابراهیم علیہ السلام دا سوالم کئی حدیث که دا رازی ابراهیم علیہ السلام لاوست بی پلار یو زیشی عذر دیر بدرنگ شکل گردونه بی پراتی مخ بی توری بدرنگ شکل گی بی ابراهیم علیہ السلام بوتو اجتا تمانی وی زمان اپرمانی مکوا پلار به تو چې نن دې اړه خبره منم د ابراهیم علیه السلام به د الله نه سوال وکړي چې الله تا خو زما سه وعده کړې وه چې ما به نه شرمی او دا خو زما دپاره شرم دی چې زما پلار عذابېږي الله پاک به ورته ووایي چې ما جنت په کافرانو حرام کړی دی ابراهیم علیه السلام ته به وویلې چې ته ښکته خپو ته وګورې چې دې وګوري نو حدیث کې راځي پیدا بی زیخیل متلطخین دا به هغه کوږ به وي چې هغه په ګندګۍ کې کړي دا شکل باندې پلار به بدل شي او د خپونه به ونیولی شي او جهنم ته به غورځولی شي نو ولا تخزن یوم یبعثون شرم کې دا خبره هم ده چې مثال د ابراهیم علیه السلام پلار د هغې په مخ کې او د مخلوق په مخ کې عذابولی شي یوم لا ینفع مال ولا بنون دا بدل دی د مخ کې یوم یبعثون نه یما پاورز بانی لائن پا مال امرا بنون شپیده بنا ورکی مال او زامن اچان مال او زامن بنا بکاری قیامت دا سخت آور کرده دیر مال داری او ډیر زامنی نو مال اولاد به پکان ناراضی الا ما تلا بقلب سلیم او دا اغا چا مال اولاد پکار راضی چه اغا رات لکی اللہ پاک تا بقلب سلیم پا اغاز لرو غبانی سمان یو سریخ پل دیندار ری او مالی صحیح طریقه لگولی نو دای پکار راضی سلی دیندار ری پا اولاد بان علم کلی نو دا اولاد پکار راضی مسمان دیندار خلق اولاد پکار راضی یو سلی مرش یو زوی لی دیندار ری دعاگانی و لغوالی دا پلان لدیر غطه پایده ورکی حدیث که دا راضی کلا با یو پلان نه ډیر غټه درجه ورکی دی و چې نه دونه درجه کم طرف نه دی نن به تو چې دا ستا زوی سره پر بخنه وخته دی کړه دونه درجه نه درکړي نه الا من الله سمن اصل شی ایمان دی که ایمان د پکیو مال اولاد ولې په کار راشي او که ایمان د پکې نو نو دا مال اولاد ستا په کار نه راځي ځکه ایمان د وینه مال اولاد ته صحیح طریقه استعمال کنه پیدا به لري او که ایمان نه نو مال اولاد بری په غلطه طریقه استعمالیږي نو کار بند راځي بلکې الټه ده عذاب به ګرځي نه الا من اتى الله بقلب سلیم هغه څوک چې راتلونکي الله ته پاس د روغ باندې قلب سلیم هغه دې ته وایي چې یو سړی د چا سره په زړه کې خیر نه ساتي زړه هر چاته صحیح پاکي خو دا د خاصو بندګانو صفت دی هر څوک دې درجې ته نه شي رسېدلی اگر بندہ پڑے گی خام اخیر غصہ کی نہ دا پیدا کی نو چکم خاص نیکان بندگان دی نو اگر چاہتا پڑے گی خیر نہ سادی آر چاہتا ازلہ روغی سپا و پاکی خدا لوی سعادت دے لوی درجہ لے دا اللہ لگو لگو خلقو تا نصیب کئی ابن قیم رحمہ اللہ ویدہ صفات ویدہ تیمی رحمہ اللہ کے دیرو دا اگر شاگردان بوئی کلے وی چرمان دارے منگ دوستان سر دس میں لکدے چنگ معاملہ دشمن سر کئی دشمن ته په ځل کې خیر نه سات ما الا ما تلنا بقلب سلیم بعد بلتیان مولیان بو دغه مخالفین بو او دغه به ډیر خلاف کو خدای ته پړه کې خیر نه سات دیون ابن قیم رحمه الله یو ځل یو دشمن چې مړ شمه ور زیره ور کوچ پلانې مړ دی ولا خپه شو بلتی مولا او چرته مخالف یو بعد بلتیان او بعد بلتیان الناسم دغه مخالفات هم ډیر شو وخت وخت نو الا من اتل مکتلاتک الا فاضل روحبانی و اوجبت الجنت للمتقین دین روس بشاره ذکر کئی اللہ و نیزی بکتای جنت متقیانو تا گور دا متقی با جنت تا و روانی او جنت با متلا را نیزی کی ادویر پارا چی دا مزل تکلیف و تا محسوس نشی اللہ قدرت بدی لری لگا جہنم با اللہ را نقل کئی حدیث کرا دی اویاز رواگی اپکی پر واجب سے بویا زر ملائک انخری جہنم برا کائی کی ودانا کی جنت بم اللہ تعالی رانا قل کی رانی زیب ایک خلق ہوتا وبرزت ذات الجیم وکارو کے جہنم للغاوین گمراہان ہوتا وقیل ورش لہم دیتا ہے نما چرت لیا جتا سو بندی کو نما سوا دلانا حال ینسورونکم احساس امداد کولش او ینتسورون یا بدل اخسرشی بدل اخسرشی اندزان عذاب داری کولش پکوب کی بو پی آم الغاون و جنود ابلیس اجمعون پکوب کی بو نسکور بکلے شدئی پی حبد جہنم کی سمانا اللہ بے نسکور جہنم تورار تئی اور جہنم تور لے دل او بے الٹا ور لے دل دا بدئی پار سزائی تک اجما تول جہنم کی قسمہ قسم سزا گاہ نیری جہنم اور تور تل او بے نسکور الٹا ور گزار اللہ بے الٹا ور داوکی اور ورزائی سوک با پڑھ مخی پا گونڈو پراتائی سوک با نسکور وردیگی او سو بدا سی ملائک میر دی خفو تندین ونی سی راکڑی بے کیو جہنم تو بے ورگزار کی هم دا معبودان والغاون گمراہان عبیدان هم معبودان غاون گمراہان دی عبیدان و جنود ابلیس آلقد ابلیس اجمعون طول طولی تالو بودی و هم دی پیاده جهنم که اختصیمون جگلی بکی ای اختصیمون دنیا که ده پاروست جگلی که ولی جهنم که بخپن من که جگلی ولانجی اکدانه سبا سمر اتحادیانو پونم چه کار که ده مجاهدینو خلاف دنیا که ده مجاهدینو سه جگلی وکلی خو قیامت که با دیر طول اتحادیانو خپن من که جهنم که به جگلی هم پیا یختصمون تلله قسم په الله ان كنا یقینا منغو خاما گم را اخکار کی اذن سوی کوم کلا شمن تاسی برابر ولی درب العالمین سا درب العالمین سم برابر کوئی سمانه سنچ دا اللہ تابیداری پا کارو دا غرنگی تابیداری مستاسو وکلا لکنن سبا دا امریکایان سون اتواعد کیگی دا طول برای نام اسلامی ملکون و طلاس پا نام اولادی یا نسا بیدین خلق دا بیدین افسرانو اتواعد کی اگا اتواعد چی دا اللہ پا کارو خود دا اگا اتواعد دا چاکی دا مخلوق کی ایرا ویسو کو مجبور دا بار نبانی زور دا ادر دا وی اکثر دا آرمی دا عزیر ایرا من مجبور دا ادر دا دا آرمی والا اکثر دیر قمق دیر طول دیر جاہل آری زین کی اتبا دا قیو ٹکے کی نوالی آرر آرر شتا و آرر نشتا نو طول عمر پا آرر کی وقت تیر اذن سوی کم بی رب العالمین سمانا توعاد دا اللہ پا کارو او منگ دا اللہ پا دستا سی توعاد کارو ساسی آرر بمانا وما از واللہ نای گراکی من الا المجرمون مگر مجرمانو فلما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم دری طریقې د نجات یا درې وړه نه پیکي. یو دا چې زمونږ سپارشي نشته، دویم زمونږ دوستان نشته، او دریم وروسته وی پلو ان لنا کرتن واپسي نشته دنیا ته. نه سپارش موږ له پیدا راکوي، نه هم دوست شته چې په موږ خفه شي او کار راله وکړي، او نه هم بیرته دنیا ته واپسي شته دی. فما لنا شته موږ لپاره من شافعین، څوک سپارش کوونکي، ولا صدیق حمیم، او نه هغه دوست گرم دوست مانے مخلص دوست. فلو ان لنا کارتن کبی من لوا پاسین وی بمک دی مومنان نا یقین بدی خام خان نخرا اون وقصر دی ون مومنان و این ربک لهو العزیز الرحیم. دریم زر بیدا جمله را را کذبت قوم نوحین المرسلین. دا دریم واقع شروع شد نوح علیہ السلام مخی دی ابراهیم موسیٰ علیہ السلام واقع بیان شد او بید ابراهیم علیه السلام واقع بیان شو. دا وسغه دویم پلار نوح علیه السلام دایی واقع بیان ای. اولنه پلار ادم علیه السلام دید. دویم پلار نوح علیه السلام دایی واقع بیان ای. او دا واقع پا کذبه سجیکر کهی. دکه دلتا مقصد دا بیان دا حال دا مکذبی نو دی. دا چه حالت بیان ای چه اگه تکذیب دا نبیا و کلی. چه اللہ یقا تباشی ویدی. نہ پہ دے وجہ بندہ واقعہ ٹو لکا زبر ٹکی نہ شروع کئی اور بے قد زبر سغد معنس راوڑی پدے کے دئی توہین تو اشارہ رہا پہ سغیر معنس ہتی والی تعبیر کی توہین نہ پارا اور المرسلین جمع ذکر کئی نہ کدیو نبی تکذیب دادو ٹول انبیاء تکذیب دے نو کذبت اللہ تکذیب کرے قوم نوح علیہ السلام المرسلین دا انبیاء دا پیغمبرانو اذ قال لهم كل شيء الذي تذيرون نوح عليه السلام الا تتقون اني لكم رسول امين. دي سورت کی دان بیاو دا کوم واقعات چ بینی دی ټولو کی پنځه پنځه خبرې بیانای د نوح عليه السلام قصه بعد هود او صالح عليه السلام او بعد لوط او بعد شعیب عليه السلام دو واقعات هم مخکې بیان شو پنځه او دا پاتې پنځه واقعات چې دي نو په دې هر واقع کې دا پنځه خبرې بیانوي. اوله خبره سره لا تتقون تاسو الله نه نیریږئ، او دویم انی لکم رسول امین زه د الله پیغمبر یم، دا خبر د ځانه نه کوم، او امین امانتګر یم، د الله پیغامونه ته پوره پوره را رسوم، خیانت پکې نه کوم. دوه خبرې او فتقوا الله واطیعون. فتقوا الله دریمه خبر د الله نه یېره وکئ. سلورم واتیون زما تابیداری وکی، او پینزم و ما سلوکم علیه من اجر خپل اخلاص و تبیانی چه منگ دا تبلیغ صرف و صرف در ناد رضا دا پارک استاد نا پیکان بدلن نگوارو نوالی نمانی. نگولی پینزه خبری شوی، دا پینزه خبری دا نوح علیه السلام بیان کری بیروس دا هود و صالح او لوط و شعیب علیه السلام دا دیر طول انبیاء بیان کری دا پینزه خبری دی. وما سألكم زن غرم سانا پا دي باني سبدلا ندا زما بدلا مگر پا رب العالمين لا پتقوا الله واتعون. پتقوا الله مخيم تيرش او بهم ذكر کو دار تاكيد دا پارا، او دا دو بنيادي خبر تقوى و دا پیغمبر تا شلی دا اللان يرا كي او دا اللان دا پیغمبر تابداري كي دا دور كاميابي خبری. قالوا نؤمن لك واتبعك الأرذلون. دی قوم دی تا دری خبری کئی، یو دا چی انامن لکا و تباکا الارزلون ستان بلگیر سپک کارو نکی، الارزلون ستان بلگیر سر سپک خلق دین سپک کارو نکی، یو اعتراض. او دویم دا چی پزلکی پتا ایمان نشتا، دی جملی دویم مقصد داری. او دریم دا چی منگا عزتمن خلقی و دا رزیل خلق دین، من د سپکو سره ناسته بده ګڼو، دا له مجلس نه وشړه نو بیا موږ ستا خواته راشو. د دې جمله کې څو خبرې دي؟ درې خبرې. و تباکل ارذلون، یو دا چې ستا ملګري سپک کارونه کوي. دویم پړه کې تا ایمان نشته. درې موږ عزتمن یو، دی سپک دي، موږ ته دی په ناسته ځان بد ښکاري. نو نوح علیه السلام دغه ټولو یو یو خبرې جواب کوي. قال وما علمي بما كانوا يعملون. که تاسو یو چې دی سپک کارونه کوي، نو نوح علیه السلام وایي نشته علم زما په هغه څه باندې چې دی کوي. یعنی که تاسو یو چې دی سپک کارونه کوي، نو زه دی سپک کارونه یې ماته نه دي معلوم چې کوم سپک کار دی کړی. یو ملا بیان کړی او کلي کې چې لکه علم دا کارونه کوي، کلي به لکه کوم کارونه یې کړي. وما علمي بما كانوا يعملون. نوح علیه السلام وایي که دی سپک کارونه کوي، ماته خو نه دي معلوم کوم سپک کارونه یې کړي. او ان حساب الی ربی لو تشون، دا دویمې خبرې جواب دی چې په زړه کې تا باندې ایمان نشته. نوح علیه السلام وایي د دوی حساب په الله دی، یعنی ظاهرا زما ملګري دړنې، زه نه یم خبر. او درېمه خبره چې هغې کړې چې دا له مجلس نه وشړه. نوح علیه السلام وایي ما انا بطارد المؤمنین، وما انا نعمت بطالب منشرون كمؤمن ام لا نعمت مقال لهم كمخكارا. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. دي دباوكو لك دليل نو سنو مدام كان الشروك لي اكثر دي بيدين خلقو عدد داي چه دليل لي مبيد الزور نكار اخري. قالوا لئن لم تنته كما نشو نوح عليه السلام نخام غشي وترجم كلاشونا. قال ربي ان قومي كذبون. نوح علیه السلام الله تعجزی پیش کی و نوح علیه السلام یا رب ما یقین قوم زما تکذیب کو، فتح بینی الله فیصله کما بین زما کما بین دیو کی پاتن فیصله الله فیصله را ولیگا. دا خیری او وخت یو گلی چې کله د ایمان سره شو نه امید شو. الله وتوهی وکلا و اوهی الی نوح انه لا یؤمن من قومک الا من قد آمن. ما کثیر شیو وهي وتوشوا چې دا خلک نور ایمان نه راوړي، نو به خیره وکړي چې الله دې ایمان نه راوړي، نو زما دې مې کې الله فیصله راولېږي. ونجین اخلاص یما ومن ما یسو چې زما سه مؤمنانو نه فانجینه هو من ما هو دی کې قبولیت د دعا ذکر کړي چې الله دعا قبول کړه. فانجینه الله موږ بچ کړو د لاسو چې د شپیل پول کې د مشونې پاکې شته ډکه کې. ثم اغرقنا بعض الباقين الا بما دوكلو رست دين و نور خلق اقوم الله دوك. ان في ذلك الايه وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. سلورم زل بيد جمله راره. كذبت عاد المرسلين. سلورم واقع ذكر كاي هود عليه السلام. او هود عليه السلام بيان كم دغه 15 خبري دي چې مخکې بيان شوري. كذبت عاد المرسلين قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واتبعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمين. اتبنون بكل ريع ايه تعبسون تاس جوړوي بكل ريع فار غونډي باني ريع نور زيت ولیکي غونډي ايه نخا تعبسون عبسوا بفعل كار كوي سمانه. یعنی مقصد داره د خپل لاس نخی په مینارونه به جوړول او اوسې وخت به ضایع کوي. لکه نن سبا حکومتونو کې دا رواج زی په زی باندې مینارونه جوړی او په د کورونو مصارف کوي، وخت هم برباد کوي، د قوم او د ملک سرمایه هم پرې برباد کوي. ما بعضې بې فایدې کوي، بعضې نن سبا جوماتونو کې هم دا بعضې خلک لوړې لوړې منارې جوړوي، کورونو مصارف پرې کوي. نبی کل لري ان فارا غونډي ايت النخ تابسون بس په دې کار کوي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون او جوړوي تاسو مصانع مانه لعلكم تخلدون شاید چې تاسو همیشه پاتې وي. الله دونه صارف کوي په دې بنگړو باندې لکه ته چې دنیا کې همیشه پاتې عمرې نه لکه نن سبا سړی خرونو ته لاړ شي نو څو چاته بلډینګونه خلک جوړوي او داسې بنگړې بعد خلک جوړوي چې کو غهرې ودرولې د کورونو مصارف په یو بنگړه باندې کړي نو داسې لکه سړی چې همیشه پاتې کی او در لپاره مرګ نه وي بېخي ما ترې فکر نه وي. وتتخذون سبا دنیا ټول حالات دغه سره خارو ته سره لاړ شي ټول نقشه دغه سره وتتخذون جوړو ایمان مسوانه مانی او بنگړی لال لکم تخلدون شاید چې تاسو به همیشه پاتې شئ. وإذا بطشتم بطشتم جبارين او کله چې حمله کوي تاسو یا نیول کوي نو بطشتم حمله کوي نیول کوي جبارين ظلم کوونکی یعنی مقصد داره به خلکو سه ظلمونه کوئی پده ای که ظلم او زیاده هم سو دیرو ایکی ریتا ایشاره را چه ده ظلمون نزانو ساته ده ای قصه چه اللہ را نقل کئی چه مثال عادیانو به ظلمونه کول نه ده ظلمون نزان ساتل پکاری لکه حدیث که داسی رازی نبی علیه السلام چه او سنپانی من اهلی النار لم ارهما قوم ما هم سیاتون که ازناب البقر یجربون به الناس. اللہ یو قسم اغا جهنمیان دی چی دا غیر سر چابوکون و سیو خلق پیو ویسا مال ظلمون کئی لکن اسا بلا مسری حکمتون که دیری پوج و پولیس چابوکون و سی او خلق ظلمان پا غیر وی اوٹا کئی و ازا بطوشتم بطوشتم جباری نم دا مقصد دی چی تاسی دا خلق و سکوی ظلمون کئی نو اجابه تو شوم کړه شامله کوي رانیول کوي نو رانیول کوي جب باندې ظلم کوون کې څوک نیسی په ظلم یې نیسی لکه نن سبا څومره ګریفتاریان دا ټول ظلمن دي اکثر په جیلونو کې مظلومان بې ګناه خلک پروت دي. فاتقوا الله ورئ لنا ناتیون زما تابعداري وکړئ واتقوا الذي ورئ لنا اغزرنا امدکم چې امداد کنه ستاسو نبی ما تعلمون په هغه باندې تاسو پیژنئ بما تعلمون که اجمال لی او امد دکم به نام دارو سبه تفصیل لی امد دکم اللہ امداد کرست و سفسار و زامن و بانی و باغون و چین و بانی یقینان زیده گم تاس و اندازار دوره جلوی فارو علیو سواون برابر خبر دارین امانگ بانی و آستا کتن سیر که امانگ تا ام نم تکون کنه که گیت من الواع عزیم دن سیر که اون کنه اغید خبری مقصد دارو چه زن مکڑوا من ستا خبر نمالو که ته مونږ ته بیان نه کوې او کو نه کوې داسې ځان مه ستړی کوئ نو مونږ ستا خبره بالکل نه منو. ان هذا الا خلق الاولین ان هذا مدي دغه وعزونه ان هذا کې اشاره دې مخکې وعزونه ته ده چې ان هذا نه دي دغه نصیحتونه مگر اخلاق مخیم دغسی نسیتون کیدل او یا این هازا ندی دا ظلمون و دروغ مخی دی دا عباده و دا ظلمون و بیانوش تاس عبادیان و ظلمون کوئی نو دیویل دا عبادیان ظلمون الا خلوق الاولین مگر اخلاق دا اولنو دی سمانا انداز من دا پلورنو نیکنو طریقه را زمونږ مشران به همدغه سې عبادیانې جوړولې بنګړۍ بهیې جوړولې او دا ظلمونه به یې کول نو مونږ هم دا په نقش قدم روان یو مقصد یې به یې دا دی لکه بعضې خلک داسې د هغې پلورونو لیکونو ظلمونه کوي خانان بلکان او نوابادي نو اولاد یې مقه ظلمونه کوي نو این هذا نه دی دغه ظلمونه عبادیانې مګر اخلاق د اولنو دي څه دا زمونږ د پلورونو د لیکونو مشرانو طریقه ده او دویم مانا این هازانی دا وازون اشاره دی وازونو تارا الا خلق الاولین این مخیم دا وش خلق وازونو کدی او ما نحنو بمعذبین نیم عذاب کری شوی سمان دا پمونگ بار چی کم قهتون رال یا مصیبتون دا عذاب نده و ما نحنو بمعذبین دا مقصد ده چی دا عذابون نده لکه نن سبا دا د الله عذاب نه ګڼي، خلکو باندې عذابونه مسلط دي په یو شکل او بل شکل باندې، خو هیڅوک هم ورته عذاب نه وایي. مرض ورته وایي، وبا ورته وایي، وایرسونه ورته وایي، خو عذاب ورته نه وایي. دا نه وایي چې دا د الله عذاب په موږ مسلط شوی دی. کله دنیا کې لوی لوی زلزلې هم راشي، سیلابونه آفتونه راشي، خو د عذاب اقرار پرې څوک نه کوي، نو دیم پرې دا اقرار نه کوي، ما نحن وایي موږ دا عذاب نه دی. فکذبوا دی تکذیب وکړ دی پیغمبر فارقنه موږ هلاک کړل، یقین دی خامخا نه کړه او نوجات دی او نه مؤمنان. وان ربک لهو العزیز الرحیم. کذب ثمود للمرسلین. پنځم واقع ذکر کوي د صالح علیه السلام، او دا د مخکې شان په اول کې پنځه خبرې دي. اذ قال لهم اخوهم صالح ولا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر الا على رب العالمين. اتتركون فيما هاهنا امين تتركون تاسوا بريخو دل شيء فيما فغنمتون كي هاهنا اشتاس بري وطن كي امين فامن كي فيما هاهنا كي جمال او في جنات عيون داي تفصيل لي لکه مخکې بما تعلمون کې اجمال و امد لکم بانعام و بنین غیر تفصیل و دلته پی ما هاهنا کې اجمال دی او پی جنت عیون دا ورته تفصیل دی. اتدرکون تاسو به پرېښودل شي بما په هغه نعمتونو کې هاهنا چې ستاسو په دې وطن کې دي امنین په امن کې فی جنت باغونو کې وشنو کې وزرین پسونو کې ونخرین کجورو کې طلوها چې غنچکونه د هغې حضویم نرم دي طلوها دغې غونچکونه هضویم نرم دي. وتنحتونه کنه من الجبال غرونه بیوتن کورونه تنحتونه توګی تراشی من الجبال د غرونه بیوتن کورونه او فارهین مهارت ښکار کوونکي وی فارهین مهارت ښکار کوي خپل استادی ښکار کوي ځکه دی درې غرونو تراشلو کې انتهایی ماهر او قوي او مضبوط خلک و غرونه به تراشلا کې آبادیانې جوړولې او په هغې کې به خپله پنکاري خپله استادي او مهارت ښکاره کاو. فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا تابعداري مه کوئ امر المسرفين. امر المسرفين ځه کوئ چې د صالح علیه السلام مقابله کې نهه بدماشانو او د هر یو څه خپله ډله وه، نو دوی په دې بدماشانو پسې روان و. صالح علیه السلام خبرې ته توجه نه کوله. صالح علیه السلام ورته وایي چې دې بدماشانو خبره مه منئ، ولا تطیعوا تابعداري مه کوئ امر المسرفين. لکه دغه زیاتی کوونکو هغه کسان الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون هغه کسان چې فساد کوي په ځمکه کې او خیرخواهي نه لټوي. ولا يصلحون خیرخواهي نه لټوي استانه کوي. قالوا انما انت من المسحرين. یقینا تر جادو کړه شونه مسحرین پتا جادو شوی دای په اوسې مسخره او ټوکی شروع کړی. د دې نه بیا اوسې مسخره او ټوکی کوم لا سبب دو تبای ګریسر ایمان نه محروم کی. کله کله د حق پاروستو مقابل کې دو قسمه دشمنانی، یو هغه دشمنانی چې هغه بدبی او ګستاخی کوي نه غلر ایمان نه محروم ساتي، او ځینې دشمنی کوي خو گستاخی و بیدبی نکوی، در ادب خیال ساتی، دست خیال کتا اللہ اکثر ایمان نصیب کئی. لکه مثلا ابو جهل شو، آقا تا نبی علیه السلام در ادب خیال نره ساتره، اللہ محروم کد ایمان نه. ابو سفیان، آقا اگر چی در نبی علیه السلام دشمن و، خو بیدبی بینه کولن، اللہ تا ایمان نصیب کو. نه اینما انت من المسلمین یقینا ترجادو کل شونه، ما انت نیت الا بشر مثل مگر بشر زمن گونه، فاتحات لو کبیات معجزه بانی ان کنت من السواقین که رشتنونا. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هو رسول الله سم هذه ناقة دا اخرى انا ولا اخرى غټه نروي سره دا مطالبه وکړه چې موږ له دې غرنه سره اخرى وزي او دا سی وکړه چې د لس میاشتو نه بلار بی او بچه وشي او موږ ته ګورو او بیا چې د مثال خلاص کا کوي موږ له خډیر شو درا کوي دا مطالبه وکړه. صالح سم حیران شو دا د سم معجزه وکړه. نو جبرئیل امین دا له تو دوه رکعات نه په لوکو دا نه سوال وکړه، اما غسه وشو چې الله ولې د غټ نه اوخره پیدا کړه او دا په مخ کې غلنګ شو غړ بدلې ډېر خوراک ساک بیکاو او ډېر شو دی هم کول. نو قال و سوال له سم حالینا خدون دا او کنا شیر بونه دیر پار نمبر دو بوله لها شیر بونه دیر پار ور دو بوله ولا کنا شیر بو یو من معلوم و دا اور زی معلوم لري ولا تمشوا بشوین فیاخذکم عذاب یوم عظیم او مر سعودی تکلیف ان زی بدبی مکوی تکد معجزی بدبی کو دا سبب دا عذاب فیاخذکم بنتاش عذاب یوم عظیم عذاب دا اور زی لوی فعقروها دای زخمی کړه دا او که په اسمه وغیدې نادی مین په خیمانه نادی مین دا منه چې د عذاب په ټیم کې دی په خیمان شو دی خپل کړو باندې نو دا ټیم کې په خیمانه کېدل دا پیدا نه ور کوي د عذاب نو مخکې سره په خیمانه شي خپل غلطۍ ته غلطۍ او دا توبه را پیدا ور کوي خو د عذاب په ټیم کې سره په خیمانه شي او خپل غلطۍ ته غلطۍ وایي نو دا ولا پیدا نه ور کوي فأخذهم العذاب والذي العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين شبقم واقز كركي لوط عليه السلام إذ قال لهم أخوهم لوط دلت أخف مع الخير خواه باري أخوهم نمران نسبير ورنره لك لوط عليه السلام لدي قوم نسبير ورنو أو وجد أجل إبراهيم عليه السلام براره كده او لوط علیہ السلام په اصل کې د عراق د بابل خارو د دې علاقې نه و خو دلته اخ په معنا د خیرخوا باندې دی. سورت عراق کې د لوط علیہ السلام باره کې اخو هم نه ویلی لکه هلته مراد د اخ نه نصیبي ورو نو کوم آیتونو کې چې اخ راشي د لوط علیہ السلام باره کې نو مراد نه خیرخوایي او کوم ځینو کې چې اخ نه دی ذکر شوی لکه سورت عراق کې نو دغه وجه دار چې هلته اخ په معنا د نصیبي رور دی او لوط علیه السلام د دې قوم نصیبي رور نه و ځکه دا څنګه د علاقې نه و دا خو د بهر نه راغلی و د ابراهیم علیه السلام سه یو ځای هجرت کړی و دغه علاقې ته. نو اذ قال لهم کنه چې ولی تاخوم نه دې ورور لوط علیه السلام لا تتقون ان لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسالکم علی من اجر ان اجر الا علی رب العالمین اتاتون الذکران اتاسات لکه ویلکانو ته اقوم لو چې په دې کې منکرات ډیرو یو منکر خو دې کې شرک وو او د کوپر او شرک نه علاوه کې نور ډیر منکرات وو لکه مثال مرغان ساتل او مرغان جنگول پای جواریان کول میلمنو سی مسخره کول یا لا پټه گیټه کول یا دانګي ګیره خرول یا بریتو د ساتل و غیره اتا تون از وکنا تا سات که لکان تامین د مخلوقاتونا و قدیر یا چه اللہ پیدا کری ما آغسا خلقش پیدا کری سای سای پا عرف سای من ازواجی کم چه غبی بیانی ری من ازواجی کم که من بیانی ری ما خلقان مراسلی بی بیانی بلان تو مرک تاسی قومون یا قومی معادون زیته کون کی زیته داره چه دا گنام کوی پخکاریم کوی قالو لیلم تان تایلالو تولا تکونن من المخرجین ویل دی وکه تمنه شوی لوط علیه السلام نو خامخا شی به ته د ایستلو شو نه داسې ورته نه وو چې موږ به دی وباسو بلکې څوک به دی وباسي دا دی د بېغیرتۍ خبره وه. قال انی لعملکم من القالین لوط علیه السلام یقینا ستاسو د عمل لرا د بد ګڼونکو نه یم. قالین دا د قلیې نه دی قلیې اصل کې وریتولو ته وایي یعنی مقصد دا دی چې داسې زما ته داړه چې دی دغه کېږي جوشېږي اندي له عملکم ستاسو د عمل ده من القالین د بد ګڼونکو نه به ربي نجني رب المخلاص یما زما اهلر مما داسن یمنو چې دی کوي فنجینا مخلاص کو زه د اهلر اجمعین ټول الا عجوزا فی الغابرین مگر بوډۍ چا و پاتې شو کې د بوډۍ نه مراد لوط علیه السلام بیبی ده او د دینه تعبیر په بوډۍ ولې وکړو په دې وجه باندې دا تر اخره پورې په شنه کې اخته ونه ځکه ورته بوډۍ ویله او بل د پیغمبر بي بي د پیغمبر بي د بوډۍ د مور په ځای باندې خو دومره وه چې مشرک وه نه عذاب په دې امر راغلی ثم دمرنا الاخرین بیا موږ هلاک نور خلق و امطرنا علیهم موږ راوړلو دوی باندې مطرا ناشنا باران ولې د کاڼو باران پسار دل بدو مطر المنظرین باران دی رول شو المنظرین سے تعبیر رو کشار چی دی دون دی رول شو چی بانی نو پاتی این نفی ذالک لا یقین دی کامخان نکر و نوزیاد دی و نمومنان و این ربک لہو العزیز الرحیم کذب اصحاب الیکتی المرسلین اخیری و مواقع ذکر کئی در شیب علیہ السلام شپاگ واقعیت بیان شده و مواقع را در شیب علیہ السلام او دلتا دل بارا که اخو هم تکیه نزی کرکی داولی نزی کرکی نو داغی و جدا زی کرکی زنوی چی دادا صاحب الاعکا رور نره نزی که اخو هم نزی کرکی لکه یو مدین والا دی او یو صاحب الاعکا دی زنو پا سیرینوی دادوارا یو شره یو قوم دی شو برای سام دادوارا تاغره خو یو قوم دی او زینوی دا بیل آبیل قومونه دی نو کازه با اصحاب الایکا ابن کسیر دیل ترجیح ورکری نو چیغوی اصحاب الایکا و مدین والا دا یو خلق دی دیل ترجیح ورکری او بعضی علماء و لکا تفسیر قرطبی یا روح المانی وغیره اغوی دا بیل آبیل قومونه دی او خپل خپل وجه و دلائلی هم بیان کری کذب تعجیب کنه و اصحاب الایکه دی خاوندان دو بڼ المرسلین دلیږلو شو دا مخکې کذب صیغه د مؤنث ذکر شوی او دلته کذب صیغه د مذکر ذکر کړه. تعجیب کنه و اصحاب الایکه خاوندان دو بڼ المرسلین دلیږلو شو اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون ما اسألکم علیه من اجر ان اجر الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. اولي تلاقيدي مساله بيان كلا وشت النور ذا اعماله او ذا استاد معاشري مسائل بياني اوفوا الكيل ذا يفنابتو لكمي زيته كاو او ذا خلق حقوق بخوالل ندیو تا بیان کی دا خبره که چه نا طولی کمی زیتی اما که خلق و حقوق مخوری او دا بیان او مدین وارتا چکم بیان شده طول پا یو طرز دی دیو جن باز علماء چه دا یو شعره اصحاب الیکو اصحاب مدین دا یو شعره اکا بیانی بلکل پا یو طرز شعره او زینوی دا بیلا بیل قومونه دی او یو وجه دام زکر کسو گو چه بیلا بیل قومونه دی چه پا دی اصحاب الیکابانی عذاب دیو می زلن را غره او پا دغبانی مدین والاو بانی عذاب دا چه را غره او دا سوهی و رشپی را غره نو ویداد کمیده بالقومون دی اگر چه ابن کسیر بیدی جوابونم کدی نو او پول که را پورا ور که پیمانی را ولات کونم که این المخصی این دکمه کون کنه وزنو طول کوئی بالقسطاس المستقیم پاتل برابر بانی ولا تفخص الناس اما کوئی خلقنا اشعینا لخلق حقوق کم مور کوئی پورا حقوق ور کئی ولا تعصو مگری فضماکی محسین پسات کون کی واتقو الذی خلقکم الجبلة الاولین ورد اللہ غدن تاسفر اکی والجبلة الاولین غفیلی اولنی قالوا انما انت من المسحرين اي بدريت رازا وكلا يو داشي طواني جادو شوه دوين تباشاري درين دروغ جني قالوا انما انت يقين انت من المسحرين جادو كلو شواني او نيتا مگر بشاري زمن غواني وإن نظنك ويقين منغو مانكو طواني لم يلقاد من خام خالو دروغ جنونا فاشقط علينا كسب من السماء ان كنت من السوارقين ديكي تي مطالبة عذاب كي که تر اشتین پا منگ عذاب راورد کم عذاب نجتا منگ ایره فاس قید پاس را ورد و منگ مانکی سبان تکڑا دسمان نا این کونده که تبین سوارقین در اشتینونا قال ربی آلام بی ما تعملون اغاوی چه لعذاب اختیار زما سر نشتا اللہ تا ستاسی عملون خم علوم دی ستاسی عمل قابل لعذاب دی اللہ با عذاب در کئی خبرا نیتا بیدر کئی و عذاب زما پا واکی نشتا. قال ورشای بلیستان ربی رضو معنی خوب پوی ربی ما پاسمان تا منوی تاسوی کوی فکذبوا دی تکذیب وکړو شعیب علیہ السلام په اخذهم و دی عذاب یوم ذلہ عذاب دا ورځی د سوری عذاب یوم ذلہ څه معنا په دی باندې وری زراره لکه دا وخت سخته ګرمي وه سوری اوبه میوې یخ شین دا نه وو نو الله په دی باندې یو وریځه غونې راولېږله د دوی ګمان وشي کله دا خو وریځه باران به راباندې وشي موسم به راته ښه شي چې کله دی د هغې خوا ته راټول شو نو الله پرې د اور باران شروع کړو یعنی دا څه و عذاب و وریځه او باران نه و د الله تعالی عذاب و او دا د الله تعالی نشنا پیسې یو مجرم تباه کوي نو ورن ته کې زوره نه وي بلکه هغه زیاته په خپله حاضر شي دی د عذاب زیاته په خپله راټول شو لکه فرعونیان په خپله دریاب ته راجمه شو نو دقرنګې دی هم د عذاب زیاته په خپله راجمه شو انه کان عذاب یوم عظیم یقینا دی و عذاب د ورځې لوی ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم وإنه لتنزيل رب العالمين حدیث پر هو واقعات بیان شو دین رو ساعتایتونو کی د نبی علیہ السلام صداقت بیان دی قرآن کریم صداقت هم بیان ای الله و انه لتنزيل رب العالمين فلستری قو بانی صدق د قرآن د پیغمبر بیان ای اول دا چې الله و انه لتنزيل دا منزل کتاب دی قرآن دا ګومان مکه وجګند قرآن دی پیغمبر د ځانه جوړ کړي د ځانه نه دی جوړ کړي بلکې دا منزل دی الله را لېږلی و انه یقینا دا قرآن کریم له تنزیل رب العالمین خامخا را لېږلی شوی د رب العالمین دی د پیغمبر د ځانه نه دی جوړ کړي نزل به الروح الامین دا دویمه خبره کوي چې ګوري دا ګومان مکوي چې ګنی جبریل پکې غدر کړي جبریل پکې غدر نه دی کړی دې پر اوړلو کې ولې ځکه جبریل خو الامین اخو امانتدار دی هغه غدر او خیانت نه کوي نزل به الروح الامین راوړه دې قرآن کریم دغه روح امانتدار چې هغه جبریل امین دی علی قلبک لتکون من المنذرین ستاړه تر ارسولې نو علی قلبک دریمه خبر چې دا ګومان مه کوه چې پیغمبر ته نه پوهې شوی پیغمبر ته پوهې شوی دی ولې لکه دا قرآن د پیغمبر لته رسېدلی او په عربي ژبه کې ورته الله را لېږلی نو پیغمبر د دې په مقصد ښه پوهېدی دا مه وایه چې ګنې پیغمبر پرې نه وي پوه شوی علی قلبک په زړه ستا باندې تکونه دې لپاره شی من المنذرین دی لونکو نه بلسان عربي مبین په ژبه عربۍ ښکاره باندې و انه لفی زبر الاولین څلورمه خبره چې الله وایي دا ګمان مه کوئ چګن دا قرآن مسله نه یو ناشنا مسله ده او دا مسله غنی مخکې شان ده بیان کړي الله وینا دا مسله په مخکنو صحیفو کې هم بیان شوې ده نو قرآن نه یو ناشنا مسله نه بیانای زړه مسله بیانای په خوانو کتابونو مسله بیانای کوم باندې خلکو یې زړه راټینګ کوي نو زړه خبره خدای نبی او ده چې نبی او دا ول نه کوم مسله بیان کړي یا مخکنو کتابونو بیان کړي و انه یقینا دا قران کریم لفی زبور الاولین خام غفصی په اولانو کې او ان مخکې سې په کتابونو کې دا مسائل بیانیدل کوم چې قران بیانای اولم یکن لما اتنا یعلم علماء بنی اسرائیل دا بل خبره کوي چې الله یې ګوري د بنی اسرائیل مولیان هغه دا و چې دا حق کتاب دی حق پیغمبر دی لکه علما ذکر کوي چې مکی والا او د مدینه یهودو ته کسان را لېږلي وو چې تاسو دې پیغمبر باره کې تپوس وکئ چې هغوی څه وایي ځکه د مدینې طیبې چې کوم یهود او مولیان وو په هغوی باندې به عربو اعتماد کاوه نو ځینې خبرو کې به د هغې نه تپوسونه کول نو د نبی علیه السلام باره کې تپوس کاوه چې دا پیغمبر ته دعوه د پیغمبرۍ کوي دا سړی تاسو څنګه ښکاري نو یهودو ته وویل چې نه زموږ تورات کې خو د هغې صفات علامات بیان شوي دا یو وخت دی زمانې نږدې ده نو الله وایي چې ولم یکن لهم آیتن دا هم دلیل دی چې د علماو بنی اسرائیل دا پیغمبر پیژني یو دا مقصد چې بنی اسرائیل مولیانو دې ته پاتوا ورکړه چې دا اخیری نبی صفات دی او دا زمانه ده نږدې شوې ده. یا دغنې د بنی اسرائیلو بعد حق پرست علما چې ایمان نه وړی و دا کې ډېر مشهور چې عبدالله بن سلام رضی الله عنه دی چې دا د بنی اسرائیلو د یهودو لوی عالم و او ده په نبی علیه السلام ایمان راوړ، د نبی علیه السلام صحابي جوړ شوی و. الله وی ګوره د بنی اسرائیلو کې چې کوم حق پرست علما دي هغه هم دا پیغمبر پیژني او په ده باندې ایمان راوړي، نو دا هم دلیل دی د دې دپاره، دا هم کافي ده خبره ده، ځکه دوی خو د یهودو په مولیانو به اعتماد کاو د هغې نه یې په ځینو خبرو کې پتوی هم غوښتلي. نو الله یو هغه ستا مفتي چې د هغې هم مني اولم یکن لو ماتن عند دې په انخه یا پیژني دین علما د بنی اسرائیلو ولو نزلنا على بعض الاعجمين، دا بله خبره کوي چې ګوره دا قرآن په عجمۍ کې هم نه دی، دا عرب ولتي نفرت ورسي، ځکه دا قرآن ما په عجمۍ ژبه کې رالېږلی وی، نو دې عربو به تکبر کولی، نفرت به یې کولی. الله وایي دا ما په عربۍ کې رالېږلی، ولو نزلنا کو موږ رالېږلی دا قرآن على بعض الاعجمين، په بعضې عجمیانو باندې، فقالوا السلام عليهم په دې باندې ما کانو نو دې به په دې باندې مؤمنین ایمان راوړونکي به یې نه مانه، اول نه مانه تکبر لوی د وجنه. کذلک سلکنا فی قلوب المجرمین، الله دې عرب د قران کمال پیژني، خود زه د عینات د ایمان راوړي. کذالک سلکناه، ذکرنګ موږ نباسو دا تکذیب او یا دا شرک پړوند مجرمانو کې، لا یؤمن به چې ایمان ردی قرآن باندې حتی یرو العذاب الالیم، تر دې چې ویني عذاب دردونکې. څه معنی دا عذاب پر ایمان نه راوړي؟ چې عذاب ویني ایمان به راوړي، خو هغه ټیم کې ایمان پیدا نه لري. فیاتی امره بشدی تا بخت تا ناسا پا هم نایشورون دی بند پویگی، فیقول اوی بدی هن نحن من زرنه من تا محلت را کولیشی، افا به اعظام نایز من عذابی سایرون دی زرگواری، افا رایت اللہ خبر را که انمت تانا هم، کچرت من پیدا ورکوشی نسا کلونا. چه مانا؟ یعنی مقصد دار اللہ کسی زر زمانه د تعالی عمرونه ورکی او پیدی ورکی او روسته په عذاب راشي، د دنیا هغه اسباب هغه د دې نه د عذاب نه نش خلاصولای. آیات مقصد داري ان متعناهم سنین، کمن پیدا ورکو سکلونه، ان مقصد داري د مال جیداد وسایل اسباب مادیات د نه ورکی او به په روسته نه عذاب راځي، نو ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، دغه مال جداد اولاد او وسایل اسباب مادیات دای په کار نه راځي. او دا حقیقت د کباز ملکون ته الله څومره وسایل ورکړي، لکه ظاهنا په ټول وسایلو باندې چې مکمل سنبال ده، مثال امریکا ربدې زمانه کې، خو پیدا چې په الله کوم عذاب مسلط کړو، نو په هغه وسایلو دی د عذاب نه بچ نه شو. الله دې ځینو خلکو ته موږ وسایل ورکو، سکلونه دنیا اسباب و مادیات ولا ورکو، خو چې د الله عذاب مسلط شي نو بیا دغه وسایل اسباب باندې نه بچ کیږي. او دې ایتونه کې ډېر ناشنا په مختصر انداز باندې نصیحت دی چې الله ان متعنهم سنین، که دې مخالفینو ته سکلونه عمر او وسایل او اسباب د دنیا ورکي، او ثم جاءوا ما كانوا يوعدون، بیا د الله عذاب مسلط شي، نما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، دغه وسایلو دغه عمرونو مال اولاد جداد په زیاد الله د عذاب نه نش خلاصېدلی. وګورئ مختصر درې آیتونه دي، او په درې آیتونو کې واضح او نصیحت دی او ډېر په ناشنا انداز باندې دی. د دې نه واقع کړه میمون ابن مهران رحمه الله، حسن بصري رحمه الله سمې لاو شو تواب کې کعبې نه هغه تواب کاو، او د دې خواهش شو چې زه د داسې میلاو شم نصیحت راته وکړي. نو حسن بصري رحمه الله ته ویل ځینې ماته نصیحت وکړه، نو هغه ته صرف بس دا آیت ولوست چې ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، دا یو آیات یې ورته ولوسته. میمون رحمه الله پوه شو هغه وی لقد واسطه په ابلغته تا نصیحت وکړو ډېر د غټ بلاغت نه کار واخست چې نه مقصد ډېر جامع معنی نصیحت دې بیا یاد کړي چې ما اغن عنهم ما كانوا يمتعون یعنی مقصد دا دی د چا سره چې څه وسایل دي د عذاب په ټایم کې د مرګ په ټایم کې دا یو شی په کار نه راځي. د دې ونه د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله عادت مبارک وی دا و چې سهار ټایم کې به یې ږیره ونیوله او دا آیت به یې ولوسته جړن به دا آیت به یې ولوسته چې افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءوا ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هر سهار به هغه دا کار کوه ږیره به یې ونیوله دا آیت به یې ولوسته او جړل به او بیا به هغه شعر لوسته چې نهاروکه یا مغرور سهون و غفلة ولا لوك نوم ورد لك لازم نهاروك يا مغرور سهون ورزي پساوي غفلت کی تیریگی ولا لوك نوم ودشفی ودی ورد لك لازم هلاکت دل لازم دی یعنی ورزی بی فیدی خبر او بی فیدی کارنو کی تیریش او خوب دی او شپه دی پا خوب کی تیریگی دا بی خپل زان تبین فلا انت فی لیقاز یقزان حازم ولا انت فی النوام ناجین فسالمو ویل نه په بیدارو کې یو هوښیار بیدار او نه په اودو کې داسې چې بچ بشي او تسرو بما یپنا و تفره بالمنا کما سر باللذات فی نوم حالم و چې کوم پانیو زایل شی نری په هغې تا ته خوشحالي راځي لکه یو سړی په خوب کې اوده دی او ځین خوب کې ځینې شی نهی دی او پرې خوشحاله یي سړی ځینې وخت کې په خوب کې اوده ځینې خوبونه یني په خوب کې ډېر خوشحاله وي نو دارنګې بعد خلک دنیا په ژوند کې د دنیا په شیانو داسې خوشحاله وي او وته سایلاس ما سوفه تکره غبه کذلک فی دنیا تعیش البهایم ویل ته داسې شي کوشش کوي چې د هغې انجام به بد وګڼي او د ځناورو شانه ژوند په دنیا کې تیروي دا به خپل ځان ته ویل کذلک فی دنیا تعیش البهایم حالانکه دې څومره نه خریپه وو و دې خپل ځان ته و چې تر ځناورو شانته عمر تېری نو بهرحال دې درې ایتونو کې ډېر نصیحت پروت دی ځکه حسن بصري رحمه الله هغه میمون ابن بهران ته په نصیحت کې دا ایتونه لوستلي وو او دارنګې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به دا ایتونه لوستل نافرایته خبر راکه ان متانو داک موږ پیدا ورکو سینه څه کلونه ثم جاءوا ما كانوا يوعدون بیا راشي دي وته هغه شی چې دې څه وعده کېدلی شما اغنى عنهم پیدا بولنه که دیتا اغا ما کان یوم تانه شدی ولا پیدا بول کوله شولا و ما هلکنا من قلیتین الا لها منزیرون الا امنی که هلاک دیو کلی والا منگه داغی دا پاره ایده ونکی و ذکر دا پاره نصیحت و ما کننا معذبین و ما کننا ظالمین او نو من ظالمان دادی پا هلاک ولو که اکم کلی شا اللہ ما تبا کلی نمون جرم نده کری او ظلم ځکه اندی کړی چې مخکې متحق پرست راریګلي وو غاړه یې زاړه کړې ده وما تنزل به شیاطین ما ینبغي لهم ما یستطیعون د دې نه وروسته څه شبهات او د هغې جوابونه ذکر کوي. یوه شبهه د مشرکینو دا وه چې دا پیغمبر کاهن دی. الله دې جواب کوي چې پیغمبر کاهن نه دی ولې ځکه کاهنان له خبرونه سرکش پیران راوړي او دې پیغمبر لره وحی جبرئیل امین راوړي د پیغمبر ځای کاهن لري د کاهنانو خواته شیطانان راځي او د پیغمبر خواته جبرئیل امین راځي دا پیغمبر ځکه کاهن لري و ما تنزلت به شیاطین نه دی راوړی دا قرآن شیطانانو یو خبره دا کوي دویم ما ینبغي لهم او مناسب نه دی دی درشده یا قرآن راوړي دی قرآن راوړل هم نشي ولی دیگه قرآن که ټول د صداقت او د هدایت خبرې دي او شیطانان خود دروغوی خلق گمراه کوي نو ما ینبغي لهم مقصد داره چې د شیطانان او د قرآن مناسبت هم نشته ځکه شیطانان خلق گمراه کوي دروغ وی او قرآن خو خلکو ته هدایت کوي او رښتیا وی او دریم وجه الله ذکر کوي وما یستطیعون نه د هغې وشته چې قرآن راوړي ځکه چې دا قرآن کریم خو د ملایکو مجلس طرف نه راځي او دوی د ملایکو مجلس ته غوږ نشي ښودلی نشي ورزدې کېدلی نو بهرحال درې خبرې ذکر شوې یو دا چې الله وایي دا قرآن شیطانان نه دی راوړی بلکې جبرئیل امین راوړی. دویم د شیطانانو د قرآن مناسبت نشته و ما ينبغي لهم، او دریم ما استطيعون، دا ای وس نشته چې دا کتاب دی راوړي. و ما تنزلنا راوړی به دی قرآن را شیاطین او شیطانانو و ما ينبغي لهم، مناسب دی شیطانانو نه چې قرآن راوړي. و ما استطيعون وسی د طاقت د قرآن راوړلو د قرآن راوړلو وسی نه کیږي، ولې نه کیږي؟ ځکه دی ملایکو ته غوږ نشي ښودلی چې هلته ورشي او قرآن واوري او یاد یې کړي او بیا یې راوړي پیغمبر ته. انهم یعنی سمع لمعذور، یقینا یعنی سمع د غوږ ښودلو نه لمعذور، خامخا په ډډه کولی شي. یعنی مقصد دا دی ملایکو ته غوږ نشي ښودلی، که غوږ دی نو ملایکې په سورو باندې ولي. فناتدو من الله الى ان اخر فتكون من المعذبين من المعذبين. الذين رستا دايت اداب بياني فلا تدو من ابر صلى الله معبود من الشيء ودع عذاب كل شونا وان راشيرتك الاقربين دو مدب. يودات شرك مكوا دو مدب داري شي بدعوت كي اول شروع خپلوان نوكا، اول خپل خپلوان دعوت وركا. دا دې لپاره چې خپلوان دې پوه شي چې دا پیغمبر موږ د الله د عذاب نه شي بچ کولی، او دویم خلک پوه شي چې د پیغمبر په رشته کار نه کیږي بلکې د پیغمبر د خبرې په منلو کار کیږي، او دریم دا چې خلک دانه وي چې غیر خپلوان څه ګزاره چمپوشي کوي چې خلک دا بدګماني امونه کړي. نو اول دعوت چې خپلوانو ته ورکړه، اول خپلوان ویروه. د دې نبی علیه السلام چې کله سپا غر ته ختی و، نو د نبی علیه السلام چې کوم رشته دار و د یوې یوې کورنۍ په نوم باندې آواز کړی و او یوې یوې ته یې دعوت ورکړی و، نو وانزل الله ویلو عشیرتک الاقربین، خپلوان ستا نږدې. واخفض جناح کلمه لتباک من المؤمنین. دریم ادب، د دریم ادب مقصد دا دی چې د مؤمنانو سره عاجزي کوه، دای په مخ کې خاکساری کوه. چې کوم ملګری دي مؤمنان، نو دای په مخ کې عاجزي او خاکساری کوه. واخفض الله کته که خپلې وزرې، وزرې کته کول کنایه ده د عاجزۍ نه، ځکه مرغه چې کله کینی دا وزر را کته کړي نو ملګرو ته کینه ځانو ته کته کړه. مرغه چې الوزي وزر یې پورته کړي، او چې کینی نو وزر را کته کړي، نو څه معنه ملګرو ته کینه وزر یې کته کړه. واخفض الله وکړه جناحکه وجه سا اچاره ستا تابیداري کوي د مؤمنانو نه. فاین اسوګه فقل انی بری مما تعملون. سور مدب، چې څوک د پیغمبر خلاف وي د هغې نه براعت وکړه. فاین اسوګه که دی ستا نافرمانی کوي، نو وایه یقینا زه بېزار یم د اسنۍ تاسو یې کوئ. وتوکل عزیز الرحیم. پنځم ادب، چې دې نه وروسته په الله ځان وسپاره. توکل او بروسه په الله کوه. وتوکل الله وتوکلک، او دارنګه ځان سپار الله عزیز رحیم، په ذات چې زورور دی او مهربان دی. ال عزیز رحیم دی صورت کې بار بار د الله صفت کی ذکر شو، دا غالبا نه هم زل جوړی. ان الذی ولا سیرا کایتا ان هی تقوم، کله چورته کې نه مجلس نه، او دارنګه هی نه تقوم کله چورته کېږي مانځته. وتقلبك في الساجدين، او دغرنگی اتلرات لستا تقلبك اوختدر اوختدستا، یا دغرنگی حالت بدلی درستا في الساجدين پا مزکون کو کی. یعنی مقصد داره شکل تا پا منزه و لاره دا منزه نرکوه و سجده و قومی و جلسه و قیده تا زی مرلہ سال حالا طولی نی. نو تقلب او اختر او اختر استا، یا اتلر اتلر استا پی ساجدین پا موسکوون کو کی. از ساجدین مراسلی موسکوون کی، او دا مقصد هم کیده شی چی گزارو بانی تا گرجی داغی حالات علوم اول دا پارا. اکنه بیر اسلام یو زل ورد جماعت تا تبا کن هم منزو لال دا رو قیرت کئی. نبیر اسلام ای قیرت ورد دا سرو کئی، وی اللہ ای اوری. عمرن هو په زوره قیرت کاو، دا خوالا نبیر سنبر لی وی قیرت والا زورا که اگو ایزه شیطان پیز غلوم پده بانی نبیر سنبر که انهو تاوش تلک پو چه تواز قیرت کوا عمر انهو تاوش تلک پا قلار کوا نبیر سنبر که دی من گزار گرزیده معلومات بیرش پیکاو نو تقلب کستا اوختل را اوختل پا غسیده کون که من گزار کی نو الذي يراك حين تقوم تقوم معنا چې پورته کېږي هر مجلس یا کې ته ودرېږي پورته کېږي او یا تقوم سه معنا مانځه ته ودرېږي او وتقلبك في الساجدين یو معنا دا شو اوختل را اوختل ستا یعنی حالت به دې درستا په من گزارو کې یعنی که ته مانځه کې ولاړې د مانځه نه رکوع ته ځې قومي سجدې جلسې قیدې ته ځې نو دا هر څه الله ویني یو معنا دا شو او دویم دا معنا چې ته منګوزارو باندې شپې ګرځې د هغې معلومات کې انه وسمیرن یقینا ځان نه اورېدونکی دی او پوهېدی هل انبئکم علی من تنزل بالشیاطین وایه خبر درکړم په نامن په شه باندې تنزلو چې را کوزیږي په هغه باندې شیطانان تنزلو را کوزیږي شیطانان کل افاکین په هر دروغجن باندې یا کاهنان یا سیم چی گنانگاری افاکی نسیم در کاهن صفت دی مخی وچ را پیغمبر کاهن نده او دا غی وچ بیان شده چی پیغمبر کاهن ذکر نده چی دا کاهنان خواه شیطانان رازی او دا خواه شیطانان نرازی یعنی وست که یونو سه مناسبه شده و دلتا وی چی شیطانان دا چا خواه تا رازی مرکی خویل پیغمبر خواه تا شیطانان نرازی. نوستو شیطانان دا چه خواه تا رازی دار کاهنان خواه تا رازی. چی غصی اپاکی در روجنی گنانگاری. یلقون السما واکسل ملکا دیبون. یلقون السما دی ماند آج چایی دی پا گون تا کاهنانو که. یلقون غرزی پا گون تا کاهنانو که سش السما او ریدلشوی خبره. یعنی مقصد دا د ملایکو نه به خبره واوري او د دې کاهنانو غوږ ته ورسي یوه خبره نیمه چرته رښتینی شي ځکه ملایکو نه اورېدلي نو دا غي یو رښتیا په وجه خلک سل دروغ مني حدیث کې ته اهمیت او کذبتین بیا وایي دا کاهنان چې یوه خبره سی وږي او دا یوه خبره ورسي شي د شیطانانو ملایکو ته غوږ هي چې یو خبره واوري اگر دا کاهن وقت را ورسی کاهن خلق تو که رشتینی ثابت شی نو بیا خلق کوئی چر دی کاهن تالی تیم که دا خبره کری و رشتینی شوا نو بیا کاهن طول دروغ یا طول دروغ پا ایوه رشتی ها چلیگی ایوه خبر رشتینی شوی نو داری پا خاطر بانی غسل دروغم بیا چلیگی دا نو تنه زرو را کجیگی دا غشت تنه نه نه کل افاکین پا ار دروغ جن گنانگار چه کاهنان دی او یلقون السما غورځی دی په غوږون د کاهنانو کې سم اورېدل شوې خبره و اکثر هم کاهنان زیات د دېونه دروغ جنی اکثر دروغ وای کاهنانو کې دروغ ډېر زیات دي و شورا یو تبیهم الغاون دا د دویم اعتراض جواب دی یو اعتراض خدا و چې دا پیغمبر سره کاهن دی هغې جوابونه وشو او بیا په منځ کې پنځه ادب بیان شو دین روسه دویم اعتراض جواب کوي دویم اعتراض لري دا چې پیغمبر شاعر دی قرآن شعر دی الله دا وی جواب کوي چې پیغمبر شاعر ځکه نه دی چې د شاعرانو ملګری شي د گمراهانی او د پیغمبر ملګری د صحابه کرام او پاک خلک دی نو سمانه کله ملګری د ملګری نه معلومیږي تا استدلال بالقرین وای چې دا پیغمبر دا د ملګرو نه معلومیږي دا څنګه دی شاعر نه دی دکه دا پیغمبر ملگری دا نیکان خلق دی دا دست خلق دی چلنا تا جڑاگانی که سجده که دا دنیا سا محبت نسایتی دا صحابه کرام دا پاک خلق دی دا غو پاکی و نیکواری دا دا نبیرس هم دا رشتینواری دلیل دی و کلا کلا سرین ملگری و دا محول نام معلومی کی دیو سلیم ملگری پاک و نیکان خلق و دا سره بنی کی او کومرګی دی غلط خلک کو نو دا سره بسې ناکاره وای. نو وا شعرا ته به ملغاون مقصد داره پیغمبر شاعر ولین دی شاعر ذکر نه چې شاعرانو ملګری گمراهانی او پیغمبر ملګری سنری گمراهان نه دی پاک صحابه کرام دی علام ترنم په کل وادی نه هیمون دا دویم جواب دی چې ګوري پیغمبر شاعر ذکر نه دی چې شاعر هو په ارم میدان کې سره حیران دی کله دی او چا صفتونه وکی د دنیا په لارش خو چې بیا دنیا به پاتې میلاو نه شي بدی بیانوي او شاعران کله دا کار هم کوي کله چا مسه کوي او کله چا بدی بیانوي الم سره ته نه ګورې چې نو یقین نه پی کل وادین په ادا کنده کې یهیمو سرګردانه دي وانهم یقولون ما لا یفعلون دا یې درېمه وجه بیانوي پیغمبر شاعر ځکه نه دی چې شاعران داسې چې د خولې خبره یو شان یو عمر یې بل شان وي لکه ټول عمر د نبی علیه السلام په مسه کې نعتونه وایي نعت شریف وایي خو د شکل یې د پیغمبر د سیرت او سورت داسې خلاف وي ښکته وي ګیرې پاکې خرولي مونځ او داسې یو نعتونه وایي نو ګورې اکثر د شاعر قول عمل کیسې فرق وي نور خلکو له د جهاد ترغیب ورکوي په خپله جهاد نه کوي نور له خیراتونو او صدقو ترغیب ورکوي په خپله نه کوي نو قول عمل کیسې تزاري او پیغمبر خدا سینه دی پیغمبر قول و عمل کسی نشته تزار نشته و انهم یقینا دا شایران و یغش دی نکی این لنذین آمن و عمل سوالیاتی مکر شایران و بدی بیان شد چه وشو را یت بی هم الغاون نصحابه کنامو کم بعد شایران و لکه حسانی من ثابت انهو شایرو دانی عبدالله من رواح رجل انهو کعب ابن مالک کعب ابن زهر هغوی چې دا یتونه واردونه وی جړل او د نبی علیه السلام خواته له نبی علیه السلام دا یتونه تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات د دې مقصد دا دی چې الله یې په شاعرانو کې ښه خلم کم شته ایماندار نیکعمله ښه خلک پکې هم شته دی لکه د نبی علیه السلام دا کوم صحابه کرام چې وو دی به د نبی علیه السلام په مدحه کې قصیدې ویلې ځان یې کوپارو په نبی علیه السلام پسې شعرونه وویل او د صحابه کرام به د هغې جوابونه کول حسن له نو به ښایسته جوابونه کول او یو شعر کې راځي په ان ابي و والدتي و عرزي لعرز محمد منکم وقاء هاجوت محمدا برا تقيا ابي و عند الله في ذاك الجزاء ځانګې د نبی علیه السلام په مسه کې ښایسته شعر ویلی چې خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا دانگی کعب بن زهر يا کعب بن مالک رضی الله عنه عبد الله بن رواحه دی به خسته خسته شیر نو ول او وخت دا شارو چرچم دی روا لکه هغه زمانه کې شون دا یو میډیا غو حیثیت لاره لکه نن سبا چې دا خلک د میډیا استعمال او دین استفاده کوي نو هغه زمانه کې دا شعر او شاعری یو میډیا غو حیثیت لاره نو دا حاصل داره چې شاعران ټول خراب نه دي شاعرانو کې ښه نیکان خلک هم شته نو وه شعرا یته بهم الغاون په بعض شاعرانو رد وشو چې بعض شاعران دي چې هغوی ملګري ګمراهاني او بل شاعران لالچیانی د چا صفت کوي د چا بدي بیانوي د دنیا په لالچ او بل د شاعرانو قول او عمل کې فرق وي دا درې طریقو رد پرې وشو نو الا الذین آمنو سه هغه شاعران مستثنا کوي چې هغه نیکان خلک وي چې الله شاعران ټول خراب نه دي په دې کې نیکان او ښه خلک هم شته دی نو الا الذین مگر آسان چې ایمان او عمل وکړي نیکې یادې الله نه ډېر وانته شروع بدل اخلي من بعد ما ظلمو وروسته نه چې دوی باندې ظلم وکړی شي او وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الله وجل چې پوه به شي ظالمان هر ظالم ای منقلب چې کوم ځای د واپسۍ ته دوی واپس کېږي څه معنی الله وي ظالمان به خپل انجام ویني واقع کې دا چې کله ابوبکر نه وفات کېده نو هغه یو خط ولیکه او صحابه کرام یې راجمع کړه او خط یې څه لیکلی و خط کې مضمون داسې لیکلی و د وفات په ټایم کې هغه خط لیکلی و چې هذا ما وصى ابوبکر نبی قحافه عند خروجه من الدنیا دا خط دی چې دی باندې ابوبکر نه وصیت کوي چې کله د دنیا نه وځي یعنی زنکدن په وخت کې او حین یوم الکافر ویتقی الفاجر ویسیق الکاذب اده زنکدن د سی وخت دی چې دی وخت کافر ایمان راوړي بد عمل متقی جوړیږي دروغجن هم رښتیا وایي یعنی مقصد داره ما زنکدن په خطرناک وخت کې حالت کې ما دا خط ولیک خط کې دا لیکلو ان استخلفت علیکم عمر بن الخطاب چې ما په تاسو باندې عملو خلیفه مقرر کړو فای عدل فذلک ظنی به و رجائی که دا عدل کاو زما دنه امید ده چې به عدل او انصاف کوي او و ای جر که چرې دې ظلم کوي او دې بدل شي نو فنا علم الغیبه زه غیبدار نیم او وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اکل ابوک نو انتخاب عمر رضی الله عنه کړو دا عمر نو انتخاب چې ابوک نو کړو ابوک نو چې کله پات کېده نو خطی ودی کو خط کی دا توشیری کری وا زمان بروس سر مسلمانان و خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ ہوئی خو خط کی دا لی کری و چی کد عدل و انصاف کاؤ نو زمان دن دا امید دچلے با عدل و انصاف کئی او کدی بدل شو ظلمون ایک اول نو زغی ابدان نیم او اخیر دا خط کی دا جملہ لی کری و سعلم اللذین ظلمو ایمن قلبی ین قریبون نو برحال دا دی جملے مقصد داری چه اللہ وی ظالمان تا بر خپل انجام پتا ولی که آغا ار قسم ظلم سده کهی پا ار شکل گیچه کهی نه دا خپل ظلم پا اندازه با آغا خپل عاقبت وینی